الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفل قلبه عن ذكرنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين سامعین السلام علیکم حمد و درود تو بعد عاجز دی دعا ہے خالق ارض و سما جل جلالہ ناچیز نو نفس اور شیطان دے ہر فتنے تو محفوظ فرماوے خاندان اور دوستان سمیت عافیت و سعادت دارین بخشے تھوڑے اس گران دے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہویا جو دین حق دی سمجھ بزرگان دین کی خدمت وچ بیٹھ کے ناچیز نے حاصل کی تھی وہ جناب تک پہنچاواں معراج کا موضوع ایک شعر ہے علامہ اقبال کیا خبر تھی لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی وہ لہبی کیا خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا میں آج اس شیر دوتے پہلی مرتبہ خطاب کرن لگا اللہ تعالیٰ میں شرع صدر نال بیان دی توفیق میں آج اس دوتے خدا تعالیٰ دی طرف فضل کرم نال توجہ کی تھی بھی شیر کی پی ہے پھر معاشرے نے دین اس شیر کی روشنی دیکھا ہے. دیکھ کے تے آج میں جناب دے سامنے یہ پیش کرنا ہے. لیکن ابتداء میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہنا. بعض چیزاں ایسی ہوں کہ بے توجہی دے نال وہ صادر ہو جاندی ہیں, بعض گلاں منہ چ نکل جاندی ہیں. اگر توجہ دلائی جائے تو سمجھدار بندہ جڑا ہے وہ پھر رجوع کر رہا ہے. یہ عام فکر سوچ اٹھی کھڑی ایسے علاقے جتنے بجلی نہ ہوئے, روڈ کھلے نہ جان, سینسی سہولت نہ ہو, انہوں پسماندہ آخیا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے. ایک غیر اسلامی سوچ جی سارے دخل ہو ساری یہودیت اسے فکر نال پھیل گئی. پسماندہ مطلب پچھا رہ گیا, پچھا رہن والا علاقہ جا پیچھے رہ گیا, ترقی یافتہ مطلب جا اگان. یہود و نصارہ اور کافران دی سوچ ہے کہ کوئی علاقہ اگر ترقی پاندا ہے اور اگاہ نکلدا ہے تو مادی وسائل سائنسی وسائل, اور اس کے برعکس اسلامی سوچ ہے کہ کوئی علاقہ اگر ترقی پاندا ہے اور اگے نکلدا ہے تو اخلاقیات نال روحانیت نال. اگر انسانوں کے اعمال افکار آدت اخلاق وہ ہیں انسانوں والے اور انبیاء علیہ السلام نہ رلتے وہ علاقہ ہے ترقی یافتہ اسلام کی نگاہ. اگر افکار اور اعمال شیطان نہ رلتے ہیں تو وہ علاقہ پسماندہ ہے اور دوزخ وچ جان جاندا ہے. اسلامی سوچ ذرا توجہ کرو, اصل شے بنیاد ہندی فکر ہے. فکر دا پٹیا پھٹیا بندہ جڑا ہے نا وہ نہیں اپنا سوار سکتا تے نہ وہ کسے بندے لگ سکتا ہے. جنہ چیر ساڈے اندر سوچ اسلامی پیدا نہیں ہونی اساں نہ اسلام تے چل سکتے ہیں نہ کافروں دے حملے تو بچ سکتے ہیں نہ اپنا دفاع. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار دا دور ترقی یافتہ یا پسماندہ؟ سوچ کے تے منہ چ لفظ بولو. صحابہ کرام حضور پاک نے فرمایا خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اس سے روایت سے ثم الذين يلونهم تیسری مرتبہ بھی یعنی چار زمانے اسلام دے صحابہ دا تابعین دا تبا تابعین دا اتباع تبا تابعین اتباع جدو آکھاں گے پھر ائمہ کے مجتہدین جڑے سیدنا امام احمد بن حنبل تک دا دور وچ شامل ہو جائے. ان دوران زبان رسالت نے خیر القرون سارے زمانے تو افضل دور فرمایا. زبان رسالت حدیث مبارک سمجھتے پا ہو نا. میں تھانوں پسماندہ سمجھ کے نہیں پہ بول رہا، میں تھانوں ترقی آپ کو سمجھ کے بول رہا. تھوڑے اخلاق، تھوڑی آدت، تھوڑی سوچ مسلمانوں نال رہی بیٹھے ہو، آئے ہو دور دراز کا سفر کر کے آئے ہو، سنتے پے ہو آداب نال، تھوڑے تکبر نظر نہیں پیا ہوتا، انانیت شیطانیت نظر نہیں پی آتی، آج بھی نال ہر گل سے توجہ کی بیٹھے ہو کہ اصا اپنے دین اسلام کی کوئی گل سنانی ہے تو ساری زندگی سمر جائے. جڑے ترقی یافتہ علاقے شمار ہوتے ہیں وہ سوچ شیطانی ہونا دی، عمل ہونا دے شیطانی، وہ جلسے سے آن گئی، وہ آندے نے مولی پاگل نے کردے پائے نے ایتھے نماز نہ پڑھن گے اپنے آپ کو گناہگار سمجھن گے تے دین نو سچا سمجھن گے. اوتھے تے لانتی ہیں جڑے ترقی پا جاندے نے وہ تھڈو نماز پڑھن نو وہ سمجھن بے وقوفی ہے، ایں وقت دا ضیاع ہے، بربادی ہے. ہاں جی وہ دین نو تھڈو اپنے ترقی دے راہ وچ رکاوٹ سمجھدے نے. گھر دے اس دین نو منو او ہو منکر، تھاڈے تے مہمان نوازی او بندے نو نیڑے نہ لگن دے، تھاڈے تے انسان ٹورا ہوے تسا محبت ورتو اخلاق ورتو ماں پیو دی تمیز رکھ دیو او تیرے اس نام دی شے لبدی کوئی نہیں. ایمان نال دسو او جتھے انسانیت نہ ہوے سائنس ہوے اونوں آکھے گا اگا جان والا علاقہ ترقی یافتہ، یا اونوں آکھے گا جتھے انسانیت ہوے سائنس نہ ہوے انسانیت ہوے اخلاق دین دی دین دی کم از کم ہور نہیں تے تسلیم تے ہو. یہ ترقی یافتہ نہیں آخر یہ سارا رولا ہے. میں گل پہ کرنا محبوب خدا ایمان نال دسو حضور پاک نے سڑکاں کدی بنوائی سن؟ میری گل نہ اچھی آواز نال جواب دوں. حضور نے کدی سڑکاں بنوائی؟ کدی گلیاں بنوائی؟ کدی ڈٹھیاں عمارتاں نویاں بنوائیاں؟ آپ سرکار دے حجرہ پاک ایک پوڑی چڑھتی سی، پوڑی لکڑ دی، برباد امت ایویں نہیں ہوندی، سوچ برباد ہوندی. پوڑی چڑھتی ہے حجرہ پاک شریف، لکڑ دی پوڑی، چھت شریف. آپ سرکار پوڑی تے چڑھن، ڈنڈا ٹوٹیا حضور دے مہینہ بیٹھے رہن، پیر مبارک نو موچ آ گئی، ہڈی مبارک نو نقصان آیا، مہینہ سرکار بیٹھے رہے. بابا نے عرض کی حضور ڈنڈا بنا نہ لیے پوڑی کا، فرمایا اللہ دا وقت، اللہ تعالی دا حکم آن والا چھتی، ان وقت کتنے کیا تھے پوڑیاں بنا لی. صحابہ کرام دی اکثریت اٹھ تے اٹھ رکھی نہیں، اٹھ تے اٹھ نہیں رکھی، مکان نہیں تیار کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکاناں دیاں یا کندھاں دیاں چھاواں دے تھلے بیٹھ کے گزارا کرتے سن، یا درخت تھلے سو کے گزارا کر لیندے سن. حضرت سلمان فارسی اسا بن گئے پیٹو نفس پرست شیطان، زبان ساڈی رسول دا نام لے مشیرے میں نہیں پڑیا شروع، لیکن سوچا ساڈیاں نبیاں والیاں نہیں، رسولاں والیاں نہیں، ولیاں والیاں نہیں، سوچ ساڈے وچ انگریز والی کھڑی. حضرت سلمان فارسی مکان ایک شخص عرض کیتی حضور تان مکان نہ پا دا آپ نے فرمایا ویلیا مسافر کدے واسطے مکان بنا مسافر خان آیا تھا جان والے انہیں آخیا حضور میں کہڑا کوئی لمبا چوڑا مکان بنوا میں چھڑیاں دا پاواں چھڑیاں دا مکان آپ نے فرمایا جی چھڑیاں دا پاونا ہی نا ایک شرط ہے پھر یہ بیہقی شعب الایمان دی روایت ماتا گھمائے میں ٹول مارے جیڑی گل کراں گا روئے زمین تے بندیاں نوں چیلنج کر کے حضرت سلمان فارسی فرمان دے دو اتنا اونچا بنانی کہ اٹھاں تے سر لگے جب لمبا پواں تے میری لتاں کھنڈاں دے نال لگے اس تو ود نہ بناں تا اجازت ہے انہیں آکھا حضور یہ ہن ایک کھڈا ہی ہے چھڑیاں دا کھڈا تیار ہو گیا ایمان نال دسو اس مکان وچ رہن والا انہاں لوکاں دی نگاہ جنہاں دے نزدیک مادی وسائل ترقی دا انسانیت دا معیار نہیں حضرت سلمان انہاں دی نگاہ وچ پسماندہ بھی ہوے گا تے ڈنگر بھی ہوے گا بے شک کہ جیڑا اج دے اس طرح سادے مکاناں وچ بیٹھے او تے ہوندا پسماندہ تے جیڑا کانے تے چھڑیاں تے بڑا ہے مکان وچ بیٹھے گا او تہاڈی نگاہ وچ کی ہو سی اچھی ہوں بلائے ہو گیا گریا جنہ دی نگاہ وچ نبی صحابہ گر جان تے ماں نال زنا کرن والے انگریز مکان تے صوفیاں وچ بیٹھ کے تے بجلیاں تے وچ بیٹھ کے تے ٹھنڈے مکاناں وچ بیٹھ کے اے بن جان اچھے انسان اس امت نے ہن کدھروں چڑھنا ہے تے کدھروں اس امت نے کوئی ترقی کرنی ہے ترقی تے تا کرنی سی اس امت نے کہ انہاں دے اندر جذبہ ہوندا تے جو مصطفیات نے جو مصطفیٰ دے صحابہ نے جو ساڈے اماماں نے کیتا ہے جو یہ اپنایا ہے جو انہاں دی سوچ فکر سی جو انہاں دی زندگی سی ساڈے واسطے ترقی دا معیار ہو گئے میں تھوڑے تو پوچھنا یہ دسو سجنوں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام جان آپ کون سن کتنی لمبی عمر تھی ساڑھے نو سو سال میں تبلیغ کی عمر تو لمبی جناب نوح پیغمبر مکان نہیں پایا عمر کتنا ہے تمبو بنایا اسی خیمہ کسے بندے چا کے حضور مکان نہیں پاؤندے ہو آپ نے فرمایا بے لیو کل گئے تے اج گئے کل گئے اج گئے کس لیے رب دا امر آ جاندا تے 950 سال جس بندے تبلیغ کیتی ہے موت نو نیڑے سے مکان نہیں پایا تمبو تے خیمے وچ وقت گزاریا تے گئے تے بے وقوف تے تبلی اوسی ہو بندا جے دی زندگی ہوے 60 سال 70 40 تک تے مکان پاوے پانچ پانچ سو سال نہ ہلن والے اس چور کھوتے نو آ کھوتا جتنا اپنی عمر ہے اس کا حساب دیکھ کے مکان پاؤ پانچ سو سال لوہا کنکریٹ میں پہ جاتا ہے آپ سے پجا سکتا نو مار جانا ہی تھی ایک اندے واسطے بنائی جانا ہے کیوں بھئی سنگیو اور ساڑھی زندگی کتوں تک ہے پجا سکتا لیے ہون جو کچھ حالات ہیں جڑے آج دے سکولی فارمی جنس سکولان دی شہرہ ہیں تو بڑھن بھی پہی گئے نا انہ دی زندگی تے چالیے تو اتانے جانے گا یہ سو سو سال آلے بابے وہ جڑے ہندے سر نا یہ تھے جڑے ویچ بیٹھے تھے جنہ دیا اکھاں کائیں سو سو سال اسی اسی سال اتھے تے قبلہ اے حال ہے کہ اتھے تے دساں سال آلے تو اینک لگ لی گوڑے کتے رہ جاندے نے ہاں جی وہ ختم ہو جاتے ہیں چالیاں تھالا ٹوٹا نہیں جانا یہ حال یہ جڑی طاقت ہے جسمانی سو ڈیڑھ لوڑ سو سال تک جڑے جیندے سن کہ وہ دادے سن جیندے سن یا کوئی تھے ہن تے موت لیندی ہی جواناں نوں پئی ہوئی وہ لوگ جڑے شہر ہیں تیار پہ انہوں نے فارمی جنہوں نے آپ کہا نہ فارمی کیسے جانا فارمی کپڑیاں دوپنا دین آلیاں راک دے ہارن دے نال جڑیاں دس دس مار جان دی ہیں وہ لان بھی جڑے ہیں نا انہا وچ پاک دامنی نہیں آیا نہیں وہ اپنا وقت جوانی دا پان تو پہلو اپنی جوانی برباد کر رہے ہیں یہ جنہی لوگ ہیں نا سو سو سال عمرہ پان آئے اسلام پان دے تھا تے پان دے لیے انہا علاقے آئے تھے کہ یہ لوگ اپنے اپنے جوانی دی عمر تک ہر برائی کو بچان دے تھے پنجی سال تک بندے دی ہڈی وگدی پنجی سال تک جس بندے اپنے اندر مادہ منویہ قائم رکھے جس بندے اصل طاقت اپنی قائم رکھ لئیے یہ بندہ شادی دے لطف بھی اٹھا گا اور سو سو سال تک دے آزائے رئیسہ قائم رہے گا جس لانتی نے ٹی وی پہ بہنے جمنے سکول اچ جانا ہے تو اتھے ایو سیکس دے سبق پڑھنے جنس پرستی دے سبق پڑھنے بدکاریاں دے سبق پڑھنے ہاں میں دکھنا پہ ہمیں ترقی کیوں آگے دے وہ جوانی چڑھن سے پہلو پہلو لکھا بیماریاں اچ مبتلا انہوں نے تو صاحب کو ایس جگہ تو اوس پہاڑی تک تر کے جاؤ انہوں نے اشارہ بابے تو بڑے بڑے دوروں تر کے آئے بیٹھے حضرت سیدنا ساڑھے کوئی اسلامی سبق کو نہیں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نے مناقب پر کتاب لکھی ہے محدث ابن جوزی نے آپ اپنے پتر دیا کھوریاں میں دیا کھوریاں توجہ گل کرو گل تے توجہ رکھو کھوریاں میں تھے امام محمد نے شریعت دے چوتھے امام نے اپنے پتر دیا کھوریاں سر کھوریاں کھوریاں نرم و نازک آپ نے فرمایا پتر ہو پتر تو تے عیاش بن گئے تو کیویں جیویں تے جاگ گئے چھو وہ بھیڑے آج جتی لا کے دھوریا کر پتر نو امام احمد نے فرمان دے نو جتی لا کے دھوریا کر تیریاں اڈیاں سخت ہوئے تاکہ عیاش نہ ہوئے اور اس امت نو برباد کرن گئی ہو کام کرن والے پسماندہ تے نکمے کٹو ترقی آ میں رات کسی بندے سوال کیا کام کر دے گی یار چشتی تو انگریزوں کے خلاف بولنا سائنسدانوں کے خلاف بولنا چیزاں استعمال کرنا چیزاں استعمال فون استعمال کرنا گڈی سے بننا جب کسی بندے گند کھڈنا ہو گند بندہ گڈر پیا ہوڈن ہاتھ نو خراب کرنا لیکن جہاں کھڈن والا ہوتا ہے نا وہ ہاتھ مزے واسطے نہیں پاؤں چس لینے نہیں نہیں مارتا اگلے بچاؤ مار جھلا نبی فرمایا دنیا میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے دنیا میرے نال تعلق رکھتی میں دنیا نال رکھتا فرمایا میری مثال جی میں کوئی مسافر ہو سفر کرتے درخت تلے چھا لینا تو ٹر جاتا ہے میں دنیا ایمان نال دسو جس نبی فرمایا میرا دنیا نال کوئی تعلق نہیں کیا وہی نبی دنیا چ نہیں رہے توجہ نہیں فرمائی ہو وہ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں حضور دنیا میں رہ کے نہیں لیکن دنیا دی مخلوق نہیں مانتا دنیا آپ عرش آدم دے باسی تے انوار دی مخلوق نے نور لالا نور محبوب زمین تے کیوں دنیا وچ رہے ہے صدیق نو کڈن عمر پھسیا پیا اس نو کڈن سمجھ آئی نہیں کوئی بلال نو کڈن امت نو کڈن حضور کڈن واسطے دنیا اچ رہے نے حضور دنیا واسطے دنیا اچ نہیں رہے جیڑا لازمی ہے سمجھے نبی پاک دنیا دی خاطر دنیا اچ رہے کافر بے ایمان مصطفی کریم دنیا وچ دنیا دی خاطر نہیں رہے دنیا وچ دنیا تو کڈن دی خاطر رہے جنوں نبی پاک سرکار دی برکت نہ حضور سرکار دے فیض وسیلے نہ دین دی سمجھ ہوندی ہے نا او اللہ دا فقیر ہو او مرد مومن ہو او بھی دنیا اچ دنیا واسطے نہیں رہندا دنیا نو دنیا تو کڈن واسطے رہندا سمجھ نہیں آئی نہیں ایک جواب ہے سویرے دی مکدی آسان ہے ہر شے ہن مکدی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کون تھا اللہ دے نبی بولو فرعون دے کول اے ہوئی فوارے پارکاں ہیں سارا کچھ جو کچھ ملدا ہے پہ فرعون کول ہے جی میرا موضوع ہے پورا اٹھ دس قسطاں دا سیدنا موسیٰ کلیم اور فرعون دا قصہ میں اٹھدا کس طرح مفصل بیان کیتا ہے قرآن دے وچوں سن کے ویکھو کی کچھ قرآن بیان کیتا ہے کہ فوارے اس وقت ہوئے سن پانی چبلدا سی پارکاں بنائیاں سن بڑا مال چاندی دے پتہ نہیں کی کچھ بنا چھڈے سن لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رہتے اسے وچ اسے نظام اپنایا ہے لیکن دعا کی کیتی ہے ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم پڑھ دیتے ہیں قرآن میں آتا ہے قرآن پڑھنے والے بناؤ سمجھ لگا حافظ کاری حضرت سیدنا موسیٰ کلیم بیچ رہے کے اسے نظام دے پلے بھی فرعون دے گھر وہی دنیا استعمال فرمائی دعا کی ربنا تمس اموالہم اے ساڈے پروردگار فرعون تے فرعون دی قوم دے سارے مال اسباب برباد کر دے ککھ نہ رہے گا وَسْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ انہاں دے دل ہن سخت کر دے فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم یہ ہن جے تیرے تینوں ایمان نال منن تے اس لے منن جس لے عذاب تیرا ویکھن کے سخت انہاں نوں لیندا ہے پیا کیا مطلب جے تھلے پھر مننا نہیں ہوندا ایمان جس وقت دا قبول نہیں ہوتا یہ اس لئے ایمان لیامن ہون پیڑو انہ دے دل بیمان ہی رہا یہ حضرت موسیٰ ویچ رہن والے نبی جس مال نو استعمال کیتا ہے جس نظام نو استعمال کیتا ہے اس نظام دی بربادی دی بددعا کیوں کیتی ہے اس نے خلاف کیوں بولے ہیں ربنا انکا آتیتا فرعون وقومہ اے اللہ تو نکدائی فرعون تے فرعون دی قوم نو مال زینہ تے زینہ تے کیوں اس بار یہ امتحان دی خاطر تے اے لوگ جڑے ہن فرعون نو خدا مننی کھلے اے مننی کھلے اے تھے مال دے پچھوں فرعون دے کول ہے مال تے زینت تو جڑے خدا مننی کھلے نے ایتھے پچھوں مننی کھلے نے اے مولا ہن جس وجہ نال لوگ بے ایمان ہو کھلے تے فرعون نو منتے پین خدا پہلے او مال کر برباد کرتے برباد تے انہاں دی چھٹی ہوتی ہے خدا اونوں نہیں منن گے مرتے ہی نوں منن گے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ ہو سکی ہو آج میں بھی ہو کیا بالکل ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਸਤਾ ਤੇ ਆਲਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਸ਼ਕੂਰ ਤੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੰਜਰ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਉਂ ਅਬੂ ਜਹਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਸ਼ੀ ਡੰਗਰ ਰਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਨਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂ سور کتے بلے تے کان حلال حرام دی تمیز جے میں ابو جہل نہیں سی کردا ایویں اے نہ کرن سکولی طبقہ نہ کرے بھین دے بے ماں دے اگے چڈیاں پائی پھرائی بھی کسے دی منہ کسے نال لائی بیٹھی ہے فوٹو کھچیا کھڑا تے جگ ویکھدا ہے پیا زنا کرن تے فلم بنا کے پوری دنیا نو وفا ہاں جی جنہاں اتنا حلال دی تمیز نہ حرام دی تمیز نہ خدا دی تمیز نہ دین دی تمیز نہ وڈے چھوٹے دا ادب ہاں جی نہ جنت دوزخ دی فکر نہ قبر دی فکر جڑے کتے وحشی سوراں وانگو ایتھے رہے ماں تک استعمال کرن دی ناں نال او انہاں لانتیاں نو کیوں پیار اچھا کھیندے کیوں پیار لا کھیندے اوہی مال ایو سینس ایو یہ بیمان کی تھی کھلن سارے آنو سنگیا اصلا حضرت موسیٰ دی کرنی ہے سنت ادا ساٹھے جڑا قرآن نبی پاک بھیجے احسان فرمائے رب جڑا محبوب نے اتارے اندھے ویسے پچھو جڑے جڑے کسے کسے نبی دے کسے نے بیان اس ساتھی ہدایت راستے کسے نے اج ملہ دین چھڑ گیا ہے پیر دین چھڑ گیا ہے ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਦਾ اتھے حضور جڑے بندے سرکار سن سچی بولے آجے خواجہ احمد مروی پیر پٹھان سلیمان توسوی درنگیا جب اتھے آن کے ڈیرا لایا اس نو میرا آخر میرا جان گیا اپنی بولی اس میرا کس نو آخر وہ جتھے کوئی شہ نہ ہوئے وہ اتھے میرا تھی سرکار نو اتھے حکم ہویا بہ جا اتھے آپ بیٹھے نو ایمان نال دسو کیا خواجہ احمد مروی سرکار یا خواجہ عبداللہ یا خواجہ احمد ثانی انہاں دے دور پاس کوئی آس پاس گانا چل سکدا سچی بولیا کیوں بابے ہو تساں گواہی دے سکدے اس گل دی گانا چلدا سی اج اس دربار دے نال ڈشاں آئے تھن تیویاں چکلے آئے تھن گھراں وچ وڑے کھڑن کیوں پیو دادے دی سنت کیوں نہیں چنگی لگی جس دربار والے دا فیض جس دے صدقے پے چومیں دے نوں کیوں بھائی تساں جو صاحبزادیاں نوں چوم دیو پیسے تے گڈیاں کوٹھیاں دی وجہ نال چوم دیو یا خواجہ احمد مروی دی نسبت نال چوم دیو گڈیاں کوٹھیاں والے ہور کو نہیں پے ہیں ایتھے جدو خواجہ محمد آئے تھا آپ نے ایتھے پہاڑی تے ڈیرا لائے ہیں اس علاقے دا ایک رئیس بندہ ذمہ دار وہ سان کیا کہ اٹھو بابا نکلے جداد میری ہے مخانہ تو انہاں کے فرمایا وہ تن کے چاہیے ہے وہ تھا کہ تو دے کے سکنا ہے فرمایا تو مانگتے صحیح نہیں کی شے لینا چاہنا ہے آپ نے انہیں کہو تو آدھے کل ہے آپ نے پتھر میں ہاتھ مارے پتھر ہٹھیا کھلے سونا تو چاندی حق کا بکا رہے ہیں میں آندھا تھا درویش ہی ہوئی اندھے کل کل شاہ نہیں ہوئی تو بڑا ہوئی سمجھ آئی کہ خواجہ احمد سرکار نے جدو سونا چاندی مال وکھایا ہے سمجھ گیا بابا بھریا ہے خالی دی گھر گیا ہے اپنی گھر والے اندر سے جڑا بابا آیا بیٹھا ہے بڑی شہر ہے رن مول شاہ دی رسی ہوندی ہاں النساء حبائل الشیطان سونے نبی فرمایا رنا شیطان دی عرفیاں او اگوں اکھدی ہے مرے جا کھیتی بابے نو آکھ دے سونا چاند او آندا مرے نا من چھوڑ اللہ دا فقیر ملیا ہے لوڑ کیڑی اکھدی نہ نہ جاؤ جدو کول آئے آندا حضور گھر والی نہیں بان دیندی مہربانی کرو آپ مڑ پتھر نو ہاتھ مارے وچ ویکھے سپ دے کھوئیں چلتے پھردے سن حقا بکا رہ گیا آندا لجپالا ایتھے سونا چاندی ویکھیا سی ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾ ਦਿਸਦਾ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਲਿਆ ਨਾ ਘਬਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਸਭ ਠੂਏ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ وہ تھوڑے بارے میں کیا گل کرنا خدا زہر سے یقین مصطفیٰ دے صحابہ نو ملے ہیں تے کائنات تے چڑھے ہیں اساں زہد دی تھاں تے دنیا پرستی ہیر یقین دی تھاں تے ساڈے کول اندر تھڈو زوف ایڈا ہے کہ تھڈو ایمان نہیں لبدا پیا رب سونے دیاں گلاں تے یقین ہی کوئی نہیں دین نہ لگن دی یقین ہی کوئی نہیں اصل تے ہن آخرت دا بھی یقین نہیں رکھدے اے تھاں تک کہہ چھڈدے آ کہ جا بلکہ جڑا سکولی طبقہ ہے او تے آخرت نوں مندا ہی نہیں سائنس دان تے وجود آخرت دے تھڈو منکر نے وجود خدا دا منکر نے اوندے نے اگلا اے جہان ہی نہیں پتہ چلدا اگے جہان ہی کوئی نہیں قبلہ میں جواب یہ دتا میں کہ جھلا جڑا اساں استعمال پہ کرنے ہاں اس جگ نو وچوں کڈن دی خاطر رب نک میں سلام و علیہم دی بدعاواں اساں پہ دینے ہاں کیونکہ نظام ہے مکن والا کہ جو کچھ ویکھدا پیا نا اے دنیا بیٹھی ہے عذاب دے گھیرے دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن چ قانون بیان کروایا کہ جدوں دنیا میرا دین چھڈ دی ہے نا میں انہاں نوں ہر نعمت دے چھڈنا ہر شے دے دروازے کھول دوں فلما نسو ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شے حتی اذا فارقوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون خدا دا بندہ اسا کیتیاں رب دیاں نہ فرمانیاں جگ انتہائی بے دین بن گیا اللہ تعالیٰ ہر شے عام کر دیتی نعمت پیو دادیاں نو ایک ٹائم دی موٹی موٹی روٹی ملدی سی کھان واسطے پتر اج اٹھ اٹھ منکیاں دے کھانے پے کھاندے ہاں جی پیو پیدل چلدا سی پتر جناب جی او اج جہازاں تے بازاراں تے لگے پھردے ہاں جی جے اولاد رن ماں تھی ہر نعمت کیوں رب راضی ہو گیا توجہ نہیں فرمائی تو آڈا اے طریقے اپنے دشمن نو جدو تساں اپنے دشمن نو ویکھو کھاندا تے تساں کوشش کر دو اینو کھاون نہ دو انہوں بکھا مارا لیکن مولا تعالیٰ کا طریقہ وکھرا جو رب تعالیٰ دا اے طریقہ ہے اپنے دشمن نہ کہ جڑا دشمن بنے رب انہوں کھوان دے انہوں آدھا ہور کھا راج راج کھا کیڑی کیڑی شاید جڑا اتھے اپنا حصہ پورا کر لے اگو میں دوزہ خمیشہ جی گیا ایسا بشے اتھے ہی کھا لے یہ دنیا ایتھے کھا بیٹھی ہے یہ سب سڑکاں ہر شے جامن والی نہیں یہ بجلیاں نہیں ویکھو گے کھمبے نہیں ویکھو گے گڈیاں نہیں ویکھو گے مڑ وہ پرانے خوہ سن پیو دادا اور سن لو میں قسم خدا دی کر کے نہ بد دعا نہیں دے رہا میں پیشین کوئی دے لکھ لو سب نظام ختم ہو گیا یہ کوٹھیاں بنگلے عمارتاں جویں پچھوں کشمیر تے او سرحد وچ نا انج تھلے اترے نے تے پچھوں خیمے رہ گئے جا وے جنہاں لندن دے نقشے تے کوٹھیاں سواریاں کھڑ اج جو کنجر بیٹھے نے انہاں وچ خیمے آ رکھو لیکن سور سائنس دے اوپر کھڑیے تے مڑ وہ لانتی معاشرہ کھڑے انہاں نوں توبہ نصیب نہیں ہون دتی اوہی ٹی وی چکلے اوہی ہن خیمے کھڑا تے پہ چلدا خیمے بندے دے پتر نہیں بنے بے ایمان اوویں رہے ایہو ہی نظام سارا ایویں بنن والا خیمے اچ دنیا کو ٹاواں ٹاواں بندا رہے 12 کوہ تے دیوے بلے پھر پوچھی بھی سائنس کدے گئی تو کی سمجھنا ہے باطل دا نظام ایویں رہ جائے گا. اور دوسری میں دوسرا جواب دیتا ہے میں کہو اے جنہاں میں واقعہ بھی تو سائنس مڑ استعمال کیوں میں کہا یار اے دسو تواڈی گل تو پتہ لگدا ہے بھی جس دی شے جس دی بنائی شے استعمال کرو اس کے خلاف نہ بولو یہ مطلب نکلے میں کہے دسو آ جڑا ساڈا جٹ دیسی طبقہ ہے انہاں دے خلاف سکول والے جڑے ترقی والے اکھیندے نے وہ بولدے نے کہ انہاں نوں آندے نے ڈنگر وحشی پینڈو پسماندا جنگ آخر کے نہیں. ہوں میں پوچھنا جدو ان جٹان کے خلاف بولتے ہیں تو انہوں کا حق نہیں بنتا کہ جٹ کی بنائی کچھ استعمال نہ کر میں بولا انگریز کے خلاف یہودیت کے خلاف میں تو انہوں نے کچھ استعمال نہ کر حق بنتا سائنس مڑ استعمال کیوں میں کہا یار یہ دسو گل تو پتہ لگتا ہے جس دی شے جس دی بنائی شے استعمال کرو اس کے خلاف نہ بولو یہ مطلب نکلے میں کہا یہ دسو آ جڑا ساڈا جٹ دیسی طبقہ ہے انہ دے خلاف سکول والے جڑے ترقی والے اکھیندے نے وہ بولدے نے کہ انہاں نوں آندے نے ڈنگر وحشی پینڈو پسماندا جنگ آخدے کہ نہیں. ہوں میں پوچھنا جدو انہاں جٹاں دے خلاف بولدے نے تے انہاں دا حق نہیں بنتا کہ جٹ دی بنائی کچھ استعمال نہ کر میں بولا انگریز کے خلاف یہودیت کے خلاف میں تو انہوں نے کچھ استعمال نہ کر حق بنتا لہذا وہ جٹو آ جاؤ اسی گل پہ تساں اپنی بنائی کوئی شے انہوں نے سائنسدانوں کی اساں نہ استعمال کرو رول گئی کتیاں کھوتیاں مانگو بے بیر تو حرام حلال دی تمیز تہاڈے وچ کوئی نہیں کفر تساں کیتے عذاب رب دا لیاون دا سبب کلے تساں بڑے بیٹھے ہو برباد سانو پے اکھ دیو اساں مڑ وی محمد دی تہذیب دے بارے ہیں جٹ کا سارا کچھ بنایا تھا سکول کیوں ٹھوک دے کیوں انہوں نے خلاف بول دے نو جی انہوں نے خلاف بول دے نو وہ سلنسر چکن گڈیاں دے اساں ساڈے پیو دادے کھڈیاں دے اوپر کپڑے بنا لے سائنسدان کی لوڑ کوئی نہیں اسا اس تو بغیر جی سکنے وہ کنجر ساڈے بغیر نہیں جی سکتا جلا یہودی انہاں نکمے سوراں نوں کیوں چڑھائی جاندے اس واسطے کہ جٹ تھلے مرے مہنگائیاں بھی جٹ تے پاؤ بھار سارے جٹ سے پاؤ تہذیب محمدی اگر ہے تو وہ بھی ادھے کول سادگی ہے تو ادھے کول قوم دی خدمت ہے تو ادھے کول اے جٹ پہ کھواندا ہی تے کھاندی پئی اے دنیا قسم خدا دی کر کے آنا جدو ادھروں جٹ کوئی شے نہ کیتی تے اے پھر نکمے کتے آپے مرن گے بھوکے او سارے مثال مشہور ہے اکھ گرو جی چیلے بہتے ہو او سارے کنجر بھوکے مرد ناپ سے بھاگ جائے یہ ہر کسے نو نکمہ بڑا مرد دو جٹ دے خلاف کیا بلیند ہے پین چنگا رے کیا مطلب یہ نکمہ بڑے کڑکا چھڑ دیئے سکول والے کام ہی ہوئی میں تو موٹی مثال دینا جڑا بندہ 16 پاس کر جاوے نا وہ کام نو ہاتھ نہیں لاؤندا لاؤندا جے اونوں پیو چار کھلا او پوتو پہل تے بھائی تے نال 5-7 نکمے ٹٹو دے عاشق جڑے ہوندے نا حامی او کھلو کے واندے نے مرے کوئی حیا کر 16 پاس بیچارہ کڑا کم کرے انگریز دو دا دشمن ایک کاندا ہے مولوی مرن کیوں انہاں نال دین ایک کاندا ہے جٹ مرن کیوں ان دے نال جان جدوں ادھروں مولوی مرن ادھروں جٹ مرن پیچھے آپ کے دلے ران گے بہناں ویچ ویچ کے کھان گے جویں شہر والے وچ چکھڑے میں ہاں قسم خدا دی کر کے میں تے زل کیا تساں تے پتہ نہیں ویکھ دیو کہ نہیں میں تے مڑ پورا جگ جو پھر کے تے تماشے ویکھ دوں ویکھدا پھردا اس قوم نال کی حشر پہ ہوندا ہے کی حشر پہ ہوندا ہے اللہ میں اقبال نو جو میں کھولیا ہے نا ہے او قسم خدا دی کر کے انا او سارے سائنس والے پورا دے خلاف بول کے تے جنہ بولیا جٹ دے حق بول اللہ میں اقبال دا کلام سن سناواں ذرا بولو تے سبحان اللہ مفکر درہ کن آنٹو چانٹو دنیا رہ گئی یہ حال رہ گیا اشرف سیالوی شیخ الحدیث انہوں کسی سوال کیتا ہے کہ حضرت دے دسو عورتوں دا بازاراں جانا جائے میں اپنا بازاراں تے جانا جائے تو مزار نہ کسی مطلب جواب دے دیندا ہے کہ او بازاراں تے جا سکدیاں ہیں بازاراں جاندیاں ہیں تے مزاراں تے نہ جاندیاں ہوں ایمان نال دسو یہ تو بچارے شیخ الحدیث دا عقل لال بنیا پیا بھائی بازار جانا تو جائز ہے عورت دا حرام دے اوپر قیاس کا مطلب بن گیا بازار جا سکتیاں بازار تے نہیں جا سکتیاں وہ بازار جانا عورت دا حرام ہے کہ نہیں جدو بازار جانا حرام ہے تو پھر یہ آخنا مزار تے جا سکتی ہے حرام تے کیا امام اہل سنت فاضل بریلوی کو پوچھا گیا حضور عورت کا مزار مزاراں تے جانا جائز ہے آپ نے فرمایا اے نہ پوچھو مزاراں تے جانا جائز ہے کہ نہیں اے پوچھو جدوں جاوے گی فرشتے لعنت کنی پاؤں گے اے ہے امام نہ مراد چلو تم گھر کو ہوا ہو جدھر چلنا یہودیت کے پیچھے آخر عالم مسجدوں میں جانا جدو جائز نہیں رہا مزاراں تے جانا جائز رہنا کیا حشر مزاراں تے ہویا کھڑے جگ دے مزار میلے بڑے تھے سرکساں اوتھے ہوں نراسی اوتھے ڈھول ٹٹن کیڑا حشر ہے جڑا دربار تے نہیں ایمان نال دسو ہوندا کہ نہیں ہوندا جتھے نماز پڑھن نبی دی شریعت اوتھوں روک چھڈیا باقی مزار جتھے شیطان رمان دے کٹھے ہو کے تے تھڈو ولیاں نوں تنگ کیتی کھڑے ہوں اللہ دے ولی دربار ہی چھڈ جاندے پریشان ہو کے نبی اپنے ماشاءاللہ ایک جڑا درباراں تے رب دے ولی تنگ ہو جاندے کیونکہ اللہ دا ولی اپنے رب دے محبوب دی شریعت دے خلاف ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدے تو سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی اللہ ماں کیا جٹ جٹ جٹ نو آندے نے دہقان دہقان اقبال فرماندا ہے آشنا اپنی حق حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا جٹ نو آندا او جٹا اوئے جٹا ذرا اپنی حقیقت نو پچھو آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا دانا تو کھیتی بھی تو باران بھی تو حاصل بھی تو اندر مرے دانا تو کھیتی تو بارش تو حاصل بھی تو وہ سب کچھ تو ہے دنیا تیرے دم نال جیونا ہے تو آنا ہے ایسا دوسرے نے دم نال پہ جینے توجہ نہیں فرمائی ہے آہ کس کی جستجو آوارا رکھتی ہے تجھے کتوں آوارا بنیا پھر اپنی اولاد سے بولن کتی جانا ہے کوئی عقل دا علاج کر تو کیویں آوارا کیوں بننا پیا کدی علاج راہ تو راہ رب بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو فیکٹری والا سرمایہ دار یہودی واسطے لڑدا ہے اور جٹ اپنی قوم تے دین واسطے لڑدا ہے کان کھول کے سن لو فیکٹریاں والا جیڑا سودا ویچے کنجر جیڑا سودا ویچے اودے تے رن ننگی دا فوٹو رکھے مشہوریاں رنا انہاں دیاں دین ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਕੇ ਜੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੱਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਓਏ ਦੱਸੋ ہر دوائی دے اوپر رنگ ننگی رن دی فوٹو ہوندی رن دی فوٹو ہوندی دوائی میں کہ یار اے دسو یہ شیشی دے وچ والی شے دوائی استعمال کرنی ہے مریض نے یا شیشی دے اوپر جڑی بیٹھی ہے اونوں بیماری کیڑی شے نال جاتی ہے کیوں بے سمجھو وہ بیمار جو استعمال کرے گا کیڑی شے نو کرے گا وچ والی یا اوتے والی تو اوتے والی کدے واسطے بیٹھے گا یہ سوال تساں ڈاکٹراں کو کر کے نہ میں جواب دسوں کدی ملاقات بڑی میری پریشانی دور کر سو کرو گے اس کنجر نو پوچھو تے کنجرا یہ کیوں اس پہ بھیڑ بٹھائی ہے اگر بھیڑ اس پہ نہ فوٹو دے وے تو مریض نہیں اٹھدا کیوں بھائی اٹھ پیسے کے مر جاتا دوائی شفا ہے نا تے جڑی اوتے کنجری بیٹھی ہو بیماری ہے تاں کر کے ہن بیماریاں دوائیاں زیادہ تے بیماریاں عام بیماریاں ودھدیاں پیاں کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جدو بے حیائی عام ہو جائے گی علانیہ ہوے گی سر عام زنا دی دعوت ہوے گی تواڈے وچ اللہ او بیماریاں کھپے گا جڑیاں تواڈے پیو دادے نہیں شوگر آیا تھی پہلو بولو پہلو تواڈے پیو دادیا شوگر آیا تھی بلڈ پریشر ہے تھی کینسر کالا جرکان ایڈ سینس دے مصبت اثرات ویکھدا پیا منفی نہیں ویکھنا کہ سانو دتی کی سمجھ آ رہی دوستوں کے کوئی نہ ذرا بولو سبحان اللہ ادھر دیکھو اساں پسماندا علاقہ اس نو آکھنا جس دے کول تہذیب رسول اللہ والی کوئی نہیں جس دے کول سوچ فکر انگریز والی ہے کوٹھیاں وچ بیٹھے ہو باندر پہلا ہوندی سی جھگی وچ باہن والی بیبی ہوندی سی جنت دی ہو ہن ہیں کوٹھیاں وچ بیٹھیاں کھوتیاں ماشاءاللہ کھوتیاں وی ایڈیاں لانتی کہ کھوتی نو وی کوئی غیرت آ جاندی اے تے لات مار دی اے کنجری لات مار دی ایڈیاں کنجر دیاں دھیاں تے وہ جو منہ وچوں اساں کھوتیے کے پیا حضور دے میلاد دے حوالے نال گل سناواں بولو چا پاک نبی سرور جب پیدا ہوئے معجزہ اللہ تعالی نے ظاہر فرمایا کسرا بادشاہ دا محل سی ایران وچ محل کے اندر زلزلہ آئے دیواراں پاٹ گئیاں نے 14 کنگرے بادشاہ دے محل تے گر پئے نے آپ را جان دی لوڑ کوئی نہیں میں تینوں محبوب دے میلاد کوئی سب کچھ ثابت کر دینا وا سوال اٹھ دے واقعہ تساں سنیا ہو سی لیکن سوچیا نہیں فکر نہیں سبق نہیں حاصل کیتا بادشاہ دے محل دے وچ زلزلہ کیوں آیا ہے مکہ کتھے ایران کتھے فارس رستے دے اندر سادے مکان وی ہے کچے مکان زلزلہ ادھر کیوں نہیں آیا میرے پاک رب العالمین نے دسے میرا حبیب جڑا آ رہا ہے پیدا ہویا ہے یہ دنیا دے کوٹھیاں محل بناون نہیں آیا اے محل گرا کے جنت دے محل تیار کراون آیا ہے صدقے صدقے توجہ ہے کیوں میرا نبی کیوں محلہ کوٹھیاں بنگلیاں دا مخالف حضور پاک نے فرمایا ہے سب تو بدترین مال مومن دا وہ ہے جڑا مکان وچ لگے یہ تے حدیث ملون دے پڑھاں کیونکہ مولویوں نے خود کوٹھی دی فکر اے اوئے ہاں مینوں ایک مولوی کہن لگا چشتی جڑیاں تو گلاں کرنا ہے نا جڑا تو گلاں کرنا ہے ایک تے اے راہ ہے نبیاں دا تے دوسرا انہاں نال تے دنیا چھٹدی ہے میں کہ کام تے دوویں بیٹھے ہیں سمجھ نہیں آئی و نبی دنیا دا تتو بنان نہیں آیا نبی تے فرمایا دنیا جیفت و طالبوہا قلاب دنیا مردار ہے تو بھو بننا لے کتن میرا نبی تینو انسان دنیا دا کتا بناون نہیں آیا میرا نبی آخرت دا شیر بناون آیا ہے دنیا دا کتا کیمیں میں نبی فرمایا دنیا مردار تے ڈھونڈن والے تو سائنس دا کام ہی ہوئی میرا توجہ نال سے بول سبحان اللہ. کیوں بھائی کوئی ولی اللہ دا دنیا دی تعریف کرتا رہا ہے؟ کوئی اللہ دا ولی دنیا دا عاشق ہوندا ہے؟ دنیا دا طالب اللہ دا ولی بندا ہے؟ جنہ کیوں نبی سونے مخالف سن دنیا دے؟ کیوں اس دنیا دی طلب دے خلاف سن؟ کوٹھیاں بنگلے تے دنیا اے فکرا حصاں جنے اندر آ جاندیاں نا اس دے اندر انسانیت دا درد نہیں رہندا. کوٹھیاں بنگلے والے دے نال انسان بھکھا مردا رہے او کنجر نہیں پچھے گا کی ہے. جنے لیٹرین تے 10 لاکھ روپیہ لانا ہے انہیں کی انسان دا درد پچھاننا ہے؟ اس کی دین دی فکر کی انہوں قبر حشر یاد رہنا وہ کی اس روپے دین دا تمہارا ہے؟ وہ بھین بیچے گا ماں بیچے گا رکھے گا کوٹھی بنگلہ میں ٹوٹی تے بنا ہوں وہ لانتیا بھین بیچی کھڑا ہے بھین دا خیال نہیں لیٹرین دی ٹوٹی دا خیال ٹوٹی لاما بھی ہزار برادری نال لا جاوا بھین بیچی تھی میں اگلے دن ڈیبو بس جان تو ڈیبو بس پسماندہ ہو نا پسماندہ ہو ترقی ہو پسماندہ ہو پسماندہ ہو اے جیسے تہاڈی دی بھین کلیڈر ہے ہے ترقی والے دی ہے جی میں اگلے دن آ رہا ادھر ہی آ رہا تھا چنیوٹ پھاٹک رکیا چنیوٹ پھاٹک تے گڈی پھاٹک بند سی گڈ اوتھے رکیا پچھو آ گئی ہے ڈیو بس اون دے کلینڈر دی کڑی نوجوان کولی ادھی رات دا ویلا تقریبا رات دے 3 دا ٹائم ہے 3 دا وقت سی گیٹ تے رلدی پئی ہے بندہ اٹھ کے آندا ہے میں پیشاب کرنا ہے دروازہ کھول لا دھی کسے دلے وہ بھی تے دلا پیو سی جس دلے پیو دی دھی 3 بجے رات دروازہ کھول کے غیر بندے نو پیشاب پی کر دی ترقی کرنی نے سر حرام دیو کیوں خیر نہیں وہ خدا دا بندہ ادھر ویکھو برتن ہوئے نا سونے چاندی دا تے وچ پاؤ ٹٹی کوئی کھائے گا برتن تے سونا ہے پیکنگ دیکھو کہ پیکنگ کتنے اعلی ہے پیکنگ کیا خوب ہے تے جیڑا او سی نا چوڑ دا پتر اونے آکھنا پیکنگ جو خوب ہے کھاؤ جیڑا او سی سیاںا اونے آکھنا لعنت پونے میں پیکنگ ویکھاں کہ وچ لاسوتا ویکھاں بس بھلا تو کوٹھیاں وچ اے اتلی پیکنگ سے ساری دیکھنا ہے انہاں سوراں دا وچ جڑا گند نہیں ویکھی آئی وجہ دی تھی بھین کلینڈر بن کے دروازے کھول کے 3 بجے رات سامنے بٹھا کے تے پیشاب کراوے گا میرے کول مڑیا نہ گیا میں اوتھے نال کھلوتا تھا میں کہ میں انوانا پیرا تے ملا تاکہ دلے پیو نو پیسے تے چنگے لگن گا پیرا تے کبھی بھی میں او سی غیر بندہ اس نال بول نہیں تھی سکدا توجہ نہیں فرمائی اج ہر شہوت والے زانی دی نگاہ دا نشانہ بن او چھیڑن نیوراں نال سویں گھر وچ بہ نہ سکے رات نو بھی بھین دیسی ساڈے بندے دی گھر والی آرام پہ کرتی ہے میں آپ اٹھ کے پی لیں گا یہ پانی آکھنا بھی گوارا نہیں کرتا رات میں ترائے وجہ پانی اٹھے ترائے وجہ تک چار اٹھ اٹھ دس دس گھنٹے بھینڈ میں سونا ہی نصیب نہیں کیا ہوگا بیٹھئے کرسی دے اٹھے کیسے کتیاں گو روزی پہی پچھو ہر تی ڈالا سیٹی مار دے سیٹی مار دے اڑا اچھی نیندر ہوتی ہے اچھی جاگ اٹھ کے بھاگ اپنے باواں ڈولے چھاتی ہر شے وکھاندی ستر بندے دی خادم تے نوکر تے کتی بنی کھڑی ہے ایمان نال دس مڑ لعنت نہ پے گئی ساڈے تے کہ اتھا آکھیے او تے باوا ترقی کر گئے تے اساں برباد ہو گئے کیا پھر اساں حضور سرکار دیاں بیبیاں پاکاں نو کیا آکھاں گے سیدہ خاتون جنت نو کیا آکھے گا وہ ایمان نال دس وہ بیٹی سیدہ خاتون جنت دے پیچھے چلاوے گھر کے اندر جنت دی حور بن کے بیٹھے او چنگا ہے یا تر تر تے گڈیاں دے وچ ہر کمینے دے ہاتھ وچ رول جاوے اے چنگا ہے ایمان نال دس فیصلہ کر ضمیر کدھر جاندا ہے نہ رب رسول دی پشان نہ شرم حیا ہے نہ اخلاق نہ مہمان نوازی نہ کسی دا در دے نہ کوئی فکر وہ لعنتی ہوتے کھوتے تو پھیڑا ہے جنوں غیرت نہ ہوے وہ سور ہوندا ہے جے وچ ہرس ہوے وہ کتنا ہوندا ہے جیڑا ڈرپوک ہوے دشمن کافر دے اگے ڈرے اونوں آندے نے کتڑ اے جے لعنتی ظلم کرنا ہے خدا دی مخلوق تے بھیڑیا تے بچاؤ جدو انسان نہ رہا تے مڑ کوٹھیاں وچ بہ کے اس انسان بن جاونا او سیانے آندے نے بندہ مٹی تے بوے بندہ ہے کھوتا پلن تے بیٹھے تے کھوتا ہی کہ بندہ بن جانا کیوں بھائی وہ کھوتے دے اوپر سونے دیاں تاراں دا کپڑا بنا کے پاؤ تے کھوتا بندہ بن جا سی ہے کھوتے وچ وی تمیز ہے اب بھنگ بوٹی جان دیو بھنگ بوٹی تواڈے ان علاقے وچ واہ فیضان جان دیو تسی کھوتے نو لے جاؤ اگر بھنگ بوٹی او کھا جاوے تے مڑا میں کئی وارا سڑکاں تو گزریاں سکیاں بوٹیاں کھادیاں کھڑیاں تے اے ساوی ساوی خوشبو والی اے بختالیوں میں کھلوتی میں ایک دن مڑ کسے تو پوچھا تھا بس بیٹھے تھا میں کہ پتر یار کی گل ہے بوٹی ساوی ہے تے تو کھاجی کو نہیں کھڑی کی گل ہے اس نے کہا جی اینو جانور نہیں کھاندے میں کہ کیوں اے مرے چوں لتاں والے نہیں کھاندے تے دو لتاں والے تے بڑی بڑی جاندے اس نے کہا جی اینو جانور تا نہیں کھاندے بھی ہن اس وچ نشہ ہے تے نہ اے آکھے ہاں آکھے او کیوں کھاندے نے دو لکھ والے بندے اکھے کیوں کھاندے نے کہ جو اس واسطے کھاندے نے انہاں نو پتہ جو اے نشہ ہے جان میں کہ یار جانور نو پتہ نہیں ان دے وچ نشہ ہے او مڑ وی منہ نہیں مارے تے دو لکھ والے کھوتے تو صدقے جاواں یہ لانتی جاندا وی اے کہ انہیں اکل مار دینا ہے مڑ وی پیتی جاندا تے جیڑی بھنگ بوٹی ہے اے اکل تے کی پاندی ہے پردا ایویں شراب اونی پوندی ہے تے جڑے ترقی یافتہ شمار کرنا ہے شراب پینی ہے پی کے فخر کر دیں کہتے ہیں یورپ تو کہتا ہے یہ ہمارا ہر آدمی کا حق ہے شراب نوشی زنا کرنا کپڑیاں سے باہر رہنا یہ ہر کسی کا حق ہے اگر کوئی اوتھے اپنی دھی نو روکے نا زنا تو 2 سال اندر ہوندا ہے یورپ دا قانون ترقی یافتہ لوکاں دا اوئے کہ دو سال پیو سکے اندر ہو جانا ہے جی اپنی بہن اپنی دھی رجنا تو روکو اور تواڈے ملک دا وی قانون ہے ایک واقعہ سنو ساڈا اصل آبائی وطن جڑا علاقہ ہے وہ ہے ضلع مظفرگڑھ تحصیل علی پور تحصیل علی پور دے اندر نال جھگیا جھگیا والے دی ایک رن ہوئی ہے مختارا مائی کیس کدی اخبارات چلدا رہیا ہے ویکھیا ہو چلیا نا مختارا مائی دنیا دی کنجری زمانے دی چھٹی بدماش کمینی عورت اس دی ایک حیثیت بھی ہون او انگریزاں دی ایجنٹ ہون اس علاقے برطانیہ امریکہ دی ایجنٹ اس دی تھی ایک حیثیت او عورت تے او ایک کنجر بندے نال جاندی سی کہ غزلانی قوم دے غزلانی اوتھے بیٹھا جا رہی ہے اوندا سچا بھرا اس نو روکدا ہے بازار اس کی اس کمینے نال نہ جا کے بڑا بغیرت بندہ بھین اتریے بھران اوتھے تھپڑ مارنے شروع کر دیتے بڑے بازار جدو بھین گھر گئی ہے بھران انشاء لگا ہے اس تھپڑ ایک بھرا بھین نے مار دیتا اس سیکٹری نے مختاراں دی سیکٹری نے فون کیتا ہے مختاراں نے مختاراں تین ڈالے پولیس دے لے آ کے بھران چکایا ہے چک کے لے گئے نے تین دن بھرا نو کٹدے رہے نے کہ بہن اپنی نو زنا تو کیوں روکے تینوں پتہ نہیں حقوق نسواں دے خلاف حقوق نسواں بل نہیں پاس ہویا اس دے اوپر عمل برآمد ہویا بھرا کٹیں گے پیا وڈا سو بہن نو بھرا زنا تو نہیں روک سکدا یہ ترقی یافتہ ہوئے کہ کنجر بربادی یافتہ ہوئے بولو ہون کوئی دل پکا ہوئے ہون میں موضوع والے پاس لے جاواں دو چار گلاں اوندیاں چ سناواں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سوچ تے ساڈی بدلے نا کم از کم فکر تے بدلے یہ تو سارا روڑا پہ چلتا ہے جدو انہاں نال سکول والے نال دین دی گل کرنے ہیں وہ پتہ کی آندے آپ ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں ایڈے لانتی زمانہ رسالت کو نفرت کو ابو جہل والے کام اپنا ہی لیکن محمد پاک والے کام انہاں نو پسند نہیں جنہاں نو زمانہ رسالت پسند نہ ہوے مسلمان ہی ہوئے لیکن ہن جڑا جال وچدا پیا او سنو میں علامہ اقبال کی اقبال فرماندا ہے یار اکھے کیا خبر تھی نا ولدا اے جڑا میں موضوع جوڑی بیٹھا کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھر ہے گی بولا بھی واہ واہ بولن کو سب سے آگ ہوتا سبحان اللہ یہ بھی اس ترقی تو تنگ سی ہاں بولے آئے ہیں ہاں جی بات سمجھو دیوانہ سا تو یہ گلنا سناواں تو حق کے بکے رہ جاؤ ریا ہر پاسے لیکن دل نے مصطفیٰ نو دتا قسم خدا دی قسم خدا دی ایک نواب دے کول جو مہمان بنیا تے نواب نے اپ دعوت کیتی علامہ اقبال نے کہاں ہور نال قانون ساز انگریز قانون دان انگریزی ہور بھی نال سن کلینا انہاں وچھائی نواب سی کلینا وچھائیاں تھلے تے ہیں کرسیاں پئیاں علامہ اقبال گئے کلین سے بیٹھ کے ترون روئی روئی روئی اتھوں اٹھے غسل خانے جا غسل خانے جا روئی نواب حق کا بکا بھی چنگے بندے دلاوت کی تھی وہ تھا کیا کیا بنے آئی کہنے لگے یار ساڈا حبیب خدا چٹائی تے بڑھے اسا کلیم تے باندے پایا ساڈے جمہور ایمان کے میرا سی آپ نواب دے گھر پلنگاں تے نہیں سوتے جتنے دن رہ گئے غسل خانے وچ بستر بچھا چٹائی بچھا کے سوتے رہے ایویں نہیں ہوندے منہ وچوں ایڈیاں سچیاں گلاں نکلدیاں دنیا دے حریص دل اپنا کیا کر بیٹھے وہ کھچا مار دینا اتری دو انہوں نے گل دی سمجھ نہیں آتی حقیقت دی اقبال فرماندا ہے کی پتا سی یہ وقت بھی آنا سی مصطفی کریم دا چراغ لے کے ابو لہب جگ دے اندر مصطفی کریم دے چراغ دے نال دنیا نو سار دے رہے کیا مطلب چراغ مصطفی حضور دا چراغ تے جگ روشن کرن آیا کہ جگ نو سارن آیا ہے بولو جگ نو روشن کرن آیا بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے ذرا مزے نال کہہ دو لڑ کے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی لے کر آیا جیڑے شمع حضور دی کی ہے اسلام کی ہے نبی پاک دی شمع ایویں نا کہ حضور ان بجلی تے نہیں بنا کے دتی سرکار شمع اتنال کرنا کی تھی جگ روشن کیا مطلب کہ جگ دے اندر ہو انسانیت دی روشنی پھیل گئی لیکن اقبال فرماتا ہے کیا کہ تانوں پتہ سی یہ بھی وقت ہونا سی کہ ابو لہب لانتی ابو لہب ورگے کافر ہو لے کے مصطفیٰ دا چراغ جد نال روشن کرنا تھی جگ یہ الٹا ساڑ دے جان گے انسانیت کیا مطلب اسلام دا نام لے کے لبادہ اسلام دا اوڑھ کے انساناں نو برباد کرن گے اسلام نو ختم کرن گے جگ وچوں دین دی روشنی ختم کرن گے جگ نو ساڑ کے برباد کرن گے کبھی یہ وقت نہیں آنا آج توجہ جتنا اسلام پہ قتل ہوندا ہے جتنا مسلمان برباد پہ ہوندا ہے جنہ کفر پہ بے غیرتی ظلمت انساناں وچ واڑی جا رہی ہے نہ ہمیشہ اسلام دی نہ استعمال اسلام دا مثلاً توجہ ہے نا واڈے ملک دے اندر نظام انگریز چٹے کفر دا نظام لا دی جڑا خدا دے دین نو تھڈو مکائی جائے کیوں جدو ووٹ صرف لینے نے ووٹاں نال لین ووٹ لینے نے تے جویں بندے ووٹ دین جویں بندے آکھن اوویں قانون بنے ایویں بندے جویں آکھن اوویں قانون بنے تے اسلام کی سی اسلام اے تے نہیں آکھدا کہ بندے جویں آکھن اوویں قانون بنے اسلام تے آندا قانون رب بنا کے بھیجیا بندے پیچھے شریر نے اسلام قتل کیتے جمہوریت دے نال آکھیا کی جمہوریت اسلام اسلام جمہوری مطلب ہے اسلام نے ہی جمہوریت پھیلائی ہے اسلام ہی جمہوریت کی دعوت دینے والا ہے وہ لعنتی ہے جمہوری نظام ہوے لا دین ہو جمہوریت وچ قانون بندے بناتے ہیں اسلام دا قانون خدا بناتا ہے نام اسلام دا لے لے شوری اسلام نو پھیری مسٹر جناحوی ایویں کیتا ہے تے تھالے تک ایو ڈراما چلدا ہے عورتاں نو توجہ نام اسلام دا ہر پاسے چراغ مصطفی رکھنا ہے جگ سارا سکول دے اندر جاؤ سکول باہر وار دیواراں کالیاں ہویاں کھڑیاں اوتھے العلم نور العلم نور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ اطلب العلم ولو بالسین وچ لانتی سکھاون یہودیت سکولاں وچ ایمان نال دسو اے سکولاں وچ یہودیت سکھاندے نے یا اسلام سکھاندے نے موٹی جی مثال پر دینا سکول والے رنا نو کپڑے تے پردیاں تو باہر ہون دا سبق دیندے نے یا کپڑے پردیاں وچ تے گھر رہن دا سبق دیندے نے بولو اچھا اخبار تھوڑا جا بن گئی اب ایک ہو سنگیو یہ ترقی یافتہ عورتاں سکول والی اتنے لکھا کی کھڑا ہے جی کوئی پڑھ سکتا ہے تو تھوڑا جا اپنی زبان مبارک نال پڑھو اے موٹا موٹا سرخی کی لگی کھڑی ہے فاشی کمر پر اگے آل علم نور میں نے ایک کہا چشتی اتھے میں پردے پردے میری بچی جان دی پردہ کر کے میں کھلانتی آئے دا چکلے جو کوئی عورت جاوے پردہ کر کے کوئی فائدہ ہے کیوں بے جنہ لانتیاں نے عورتوں نو سبق یہ پڑھانا ہے کہ پردہ ظلم پردہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے گھر بہنا ظلم گھروں نکلو تو باہر آزاد ہو جنہیں پورے اسلام دا دشمن عورت نو بنا دینا ہے تو بے حیا زانی عورت بنا دینی ہے اس وال جدو گھلنا ہے تو کپڑے پاک کے مڑ کیوں گھلی پردے نال کیوں جاوے وہ مرے ویکھ تے صحیح جاندی پئی ہے کپڑے اتار سبق پئی سکھدی ہے کپڑے اتارن دے ایتھوں پوا کے بھیجا دا کیڑا فائدہ ہن ایمان نال دسو ٹوکرا ہووے خربوزیاں دا ٹوکرا اس ٹوکرے دے اوپر چا پوا وہ کپڑا کپڑا پوا کے اگو گدڑاں دے رکھاؤ گدڑ جان دیو تھوڑے علاقے دے گدڑ خربوزے کھاندے ساڈے علاقے والے دے چھڑ دے کوئی تھوڑے علاقے دے گدڑ پتہ نہیں کھاندے خربوزے او جھلا خربوزیاں دے ٹوکرے دے اوپر کپڑا پا کے جو رکھا میں گدڑا دے منہ تے کی فائدہ جنہ لانتیاں نے ٹوکرا موٹا کر لینا ہے کیا انہاں کول کپڑے نہیں پڑی چڑھ گئے انہاں گدڑا کپڑے بھی پا لے ہن اندازہ لگا کہ یہ خبراں موٹیاں کے حاملہ تعلیم وچ کی سبق پر بالکل کوئی ایجوکیشن سے بچیوں کے حاملہ ہونے کی شرح میں اضافہ اور پھر وچ تے لکھ دے نے حاملہ ہوئی تو بوائے فرینڈ بھی چھوڑ گیا, حمل گرانے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چندہ اکٹھا کرنا پڑا. 19 سالہ طالبہ کا اعتراف ہے گناہ. ہاں اخبار والے گئے کیتے نے سروے سکولوں میں. ہاں پھر انہیں پوچھا ہے لڑکی کو, اس پر انٹرویو دیتا ہے, اس کیا میں حاملہ ہو گئی, میرا یار جڑا سی من چھڈ کے نس گیا. پھر چندہ اکٹھا کیتا ہے سکول والے, انہاں آکھیا جے اسا میلاد تے چندہ اکٹھا کرنے ہیں نا تے تواڈے واسطے ہی کر لیں, اسا دے دے رہا ہوں نہیں, میلاد تے کریے تے حمل گراواں واسطے نہ کریے. حمل گراواں واسطے چندہ اکٹھا ہوے جتھے باہر کی استعمال پہ ہوندا ہے علم نام اسلام دا سکھایا حضور دے چراغ دے نال اگ پہ لگدی جگ. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توجہ ہے سونا نبی فرماوے سونا نبی فرماوے سود کھانا 70 گناہ نے, چھوٹے تو چھوٹا سکی ماں دے نال زنا وانگو اے سروہا کا نکاح الرجل امہ. لیکن سکولیاں لانتیاں حکومت انگریزاں کے کیتا ہے بینک چلاوان آستے حدیث استعمال کی, لوگوں کو جو نفع دے وہ بہت اچھا ہے, خیر الناس من ينفع الناس, مصطفیٰ دا چراغ دے وہ بہت اچھا ہے, خیر الناس من ينفع الناس, مصطفیٰ دا چراغ دیوا مصطفیٰ دا لے کے تے ہن اگ کے میں بھی لگ گئی. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, لہذا یہ نفع دے رہے ہیں بینک اس وجہ سے. باڈی بلڈر توجہ, باڈی بلڈر جان دیو اتھے کراٹے سکھ دیں, باڈی بلڈر یہ جناب پہلوان پہ بندے مکے مار ناڑے ہاں کچھی پا کے لانتی ننگے ہو کے تے باڈی پی بندی. حدیث باہر لکھی کھڑی ہے, باہر حدیث لکھی کھڑی ہے باہر نال کی المؤمن القوی, المؤمن القوی خیر عند اللہ من المؤمن الضعیف. کیا کھڑے اے رب چوکا پسند ہے انگریزی تک تو باندر جنو نماز تمیز نہ بہن دی نہ خدا رسول دی ہن حدیث استعمال پئی ہوندی ہے کفر واسطے لکھ کے تے کسے مولا ہی دتی ہوندی. اج دے مفتی پتہ کی بن گئے, اج دے مفتی ہیں اچڑ خانے دے ڈاکٹر, اچڑ خانہ جان اچڑ خانہ کینو آکھدے جتے جانور نہیں بھاؤں گے سارا اس نے تو کیا آگئے ہو زبا خانے یہ زبا خانے دے جنہیں ہوں ڈاکٹر پتہ کی کر دیں شہر ہے وہ جڑا جانور اگلے زبا ترک دے دیں تو وہ صرف اے ویک دیں کہ موٹا تگڑا ہے یہ نہیں ویک دیں کہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے چھوری پھیری بھی ہے جو کہ ملا ہے تکبیر پڑھی بس صرف ویکھنا ہے موٹا تکڑا ہے ٹھپا مار اج دے مفتی ہیں ایویں مچڑ خانے دے زبا خانے دے یہ بے ایمان ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے کفر ہے کہ ایمان ہے جو انگریزوں والے آوے تے ہتھ متل لو آوے تھپا لگدا پیا ہے حدیث نہیں لکھ کے دتی ہونی حالانکہ حدیث پاک دا کیا مطلب سی مومن یہ ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر ورگا جسمانی کمزور بندہ رب تعالی نے جھارا پہلوان نالو گھات محبوب ہوئے جھارا پہلوان رب نے بڑا محبوب ہوئے ہو سکتا ہے اور مطلب کیسی رسول نے فرمان دیا مطلب یہ سی کہ ایمان بھی تارک رکھنا والا کمزور ایمان والے نالو اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ غوثیہ شرع اہل سنت وہ فکریاں سمجھا سبحان اللہ سہن پھٹیا ہوئے تے سڈو ایمان ہی نہ ہوے جو ہوے وی صحیح نہیں تے انج دا جڑا کافر دے ہک دبکے نال تے کافر دے ہک سائنس دی شے نال نکل جاوے اے لان تے رب نو پسند ہو سکدا رب تعالی نو تے اس مومن پسند ہونا ہے جڑا ایمان دے دس قوت والا ہو تے حسین نام دے دس بہر مت دے آ جاوے تے میں سر سر فرما آ جاوے رب حضور نے ایمان دی تقویت دی گل کیتی ہے لیکن انہاں ابو لہب دی نسل سکولی انہاں کی کیتا ہے وہ چراغ حضور نے فرمایا اطہور و شطر الایمان صفائی یہ ترجمہ ہے ابو لہب برادری دا نبی پاک دے فرمان دا معنی ہے اسی کہ پاکمان تھا ایمان توجہ نہیں فرمائی اطہور طہارت ہوئے طہارت کا معنی پاکی انگریز پاک رہتے ہیں مگر پاک نہیں رہتے مومن میلا رہ سکتا ہے مگر پلیت نہ ہوئے گا اور سکولی سور کھڑو کے موترن کھڑو کے موترن لتا اینج بھر کھلوان جنہیں کھوتا بھری کھلوان اتو صفائیت دائی کیا کہ میں صاف جو ہوں پہ لانتیا تمہیں پلیت صفائی ادھا ایمان نبی کیوں فرمایا ہے ایک ہے ظاہر پاکی ادھا ایمان کیوں فرمایا ہے ایک ہے اندر دی پاکی ایک ہے ظاہر دی پاکی ظاہر دی پاکی ادھا ایمان اندر دی پاکی ادھا ایمان جس بندے ظاہر شریعت نال پاک ہوتا ہے اندر بھی شریعت نال پاک ہوتا ہے کامل مومن بن جاتا ہے حضور نے فرمایا انہاں لانتی میں قسمیہ تن پہ آنا میں جناح باغ لاہور اتھے ایک لائبریری ہے قائد اعظم لائبریری آج تو کئی سال پہلے اتھے ایک مذاکرہ مکالمہ سی اس کے اندر میں بھی سیدھا جائے میں جتی پا کے کھا دی گئی تے جت کے میں دیسی جے کپڑے پا کے تو میں مر گیا ہاں اس بعد جو تو گیا نا جی اتھے کہ ڈاکٹر طاہر القادری جان دیو اس دا جڑا استاد ہے نا وہ ڈاکٹر ظہور اظہر ہے اتھوں دا ایک عبد الرحمان بخاری جڑا لائبریری دا ریسرچ آفیسر سی وہ بھی ظہور اظہر دا شاگرد ظہور اظہر جڑا ہے وہ شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی دا وہ ہے جے جناب انچارج سی اچھا ایک وہابیاں دا پروفیسر عربی دا بڑا پوپ عبدالجبار شاکر وہ بھی اتھے آئے ہوئے پھر سارے ہوں میں وچ بیٹھا تے وہ آپ کو اپنی تقریرا جھاڑی جا جڑا ڈاکٹر طاہر القادری دا استاد ہے نا اس بےمان دا وہ جناب اٹھیا تقریر نو ڈاکٹر ظہور اظہر تے کہن لگا خیر الناس من ینفع الناس حدیث پاک کا تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور سائنسدان کیونکہ لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین وہ میں سنیا آخر میرے کو رہا نہ گیا میں آخر جناب کو تھوڑا میں نے آخر دعا کیوں مانگ دعا مانگ آخر دے اندر میں پھر دے دعا کیوں چا مانگ میں آخر جی دعا میں ضرور منگسا لیکن کچھ میں بھی کہنا چاہوں میں کہ جناب علی نفع ہوں میں دو قسم ایک ہوں نفع دنیا بھی ایک ہوں نفع اخرا نفع اخرا بھی آلہ ہے نفع دنیا بھی ادنی دنیا بھی فائدہ سمجھو بانو دنیاوی فائدہ کافر بھی کسے نو دے لیں مثلا کافر لائیے چکی آتے ہیں مسلمان لے گیا ہے بندہ کوئی لے گیا اسے دانے اس پیس کے دیتے ہیں ایک قسم دا اس فائدہ دیتا ہے لیکن یہ دسو کہ کیا نبی پاک سرکار ان دے آٹا پیس کے دین والے کافر نوں خیر دا لفظ فرما سکدے نے کہ نبی پاک آکھن لوکاں تو افضل بندا ہے قرآن فرماوے کافر جانوراں تو بدتر ہے او میں کیا مرے نبی دی مراد ہے نفع اخروی جس آخرت دا نفع روحانی نفع کسے نو پہنچایا ہے او افضل ہے جیویں سونے نبی دوسرے مقام تے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تے سمجھا دے حضور نے نہیں فرمایا کہ جو تم میں سے قرآن پڑھے یا پڑھائے نا سیکھے اور سکھائے توجہ نہیں فرمائی نہیں قبلہ فیکٹری دے وچ مشین لگی کھڑی ہے مشین دی کتاب پڑھ لینی پڑھ لینا اس نو ایک نگاہ نال لیکن یہ آکھاں گے مشین سیکھنا بڑا اوکھا ہے وقت لگتی پردے پردے دا پتہ رکھنا پیسی چلاوان دا سارا ڈھنگ اسی تا جا کے سیکھنا میرے آقا نے سیکھن دی گل فرمائی ہے پڑھن دی نہیں فرمائی پہلا قرآن سوکھا ہے سیکھا سیکھانا اوکھا ہے کیا مطلب ادھر قرآن دے احکام سمجھ میرا عمل کر عمل کرا یہ جو سکھاویں گا تا تو افضل امت بنے گا افضل بندہ بنے گا یہ کام اللہ دے فقیر ہی کرا دے گا حضور دے صحابہ فرما دے نے اچھا مصطفیٰ دے کول جدو قرآن پڑھتے سا ہر آیت جدو شروع کرتے سا اس نے پہلا عمل کر کے تے اگلی آیت تا شروع کرتے سا دو چیزاں مصطفیٰ کو سکھ دیتا ہے ایک قرآن سکھ دیتا ہے دو قرآن سے عمل سکھ دیتا ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ فرمائش کی تھی ایک نات کی فرمائش کی تھی توجہ نال بولو سبحان اللہ سمجھ آگی دو تو غرض میں دسنا سی چانل مکالا ہوں گا لو کہ آج جڑا حکومت تا طبقائی تے سکولی طبقائی کے پیش اگے اگے نا تینو فساوان آستے اچھا ہویا ہے قرآن حدیث مصطفیٰ کریم دا چراغ لیکن برادری ابو لہب دی حضور دا چراغ انہاں دے ہتھ وچ نہ ہو اے ویخ لانتی نام لے کے سکھا دے سکھا نہ اسلام کا تو فسیا کھڑے جامعہ اسلامیہ اسلامیہ ہائی سکول اسلامیہ پبلک سکول غوثیہ پبلک سکول غزالی کالج جتے ویکھے گا لانتی دا پتر چراغ حضور دے چٹی سے جی اصفا اصفا وہ لانتی آئے جڑے اندر پیار پیا کرنا ہے یہ صفے والے نے توجہ نہیں فرمائی او مصطفی دے صفہ دے چبوترے تے بہن والے صحابہ کی تھا انہاں تے سوراں نے باجا مصطفی دے صفہ دے چبوترے تے بہن والے صحابہ کئیاں دے کول اتلے تن ڈھانکن واسطے کپڑا تھلے والا کپڑا تہ بند دے ایک ٹائم کھان دی لبدی ایک ٹائم نہیں ملدی آپ سرکار صبر بیٹھے سارے صبر شکر چ بیٹھے ہر وقت دین واسطے تیار بیٹھے کیڑے پاسے جہاد دا اعلان آوے اسا جائیے مصطفی کریم کیڑی گل اپنی زبان مبارک نال دین دی کرن اسا فورن لئیے لے کے اس تے عمل کریے اپنے صبر دے اندر اپنے شکر دے اندر بیٹھ کے ہاں جی دنیا دی کوئی پرواہ نہیں ہاں جی اللہ تعالی قران وچ فرماندا ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله من التعفف بے پرواہ بن کے بیٹھے ان جان بندہ جڑا انہوں نے جاندا وہ آندا یار اے تے ہے ہی کوئی مالدار لوگ نے اے ہے ہی پیسے والے نے انہوں نے پرواہ نہیں اے صحابہ دے غنی ترجے دل والے بیٹھے اس سارے بیٹھے نو حضور دے دین دا ہر وقت انتظار ہے کیڑی گل آوے تے عمل کریے کیڑی گل آوے کیڑی تھاں آوے جتھے جان دے نظر وہ تے ہون اس سوچ والے دنیا تو انج غنی ہو کے بے پرواہ مصطفی کریم دے دیوانے بن کے بیٹھے یہ اندر تیار کرن دنیا دے کتے چھٹو انگریزاں دے چھٹو الے فنار بے بکری چے چھٹو پڑھن والا بنے انگریزی چھٹو اج اندر تیار ہوے انگریز سوار دا بچہ نکلدا ہوے تھانے بوے تے وڈی ٹکی جاوے جتھے بڑے وڈی ٹکی جاوے اج نہ ماں ویکھے نہ بہن نہ حلال حرام یہ اندر میرا قبلہ کعبہ پاس ہے کوٹھی بیٹھے تے نار رکھی کھڑا ہے صفا صفا پبلک سکول مڑ ہویا ہوا کم کہ دیوا مصطفیٰ دے تے چاہیے ابو لہب پھر دے تے جگ سار دا پھر نا آوائی نا دے دھوکے وچ سمجھ آئی نے میں آخر دے اندر تو ہنو میری گلنہ پتہ نہیں چلنے لگی ہیں کوئی پتا کیوں فاڈے وچ حالے کھڑیے پیاس یہ تساں ویکھ لو نا اگڑے والے تے انہاں دی چمک تے دمک تے او تساں وی آندے ہو یار چلو کدی تے صحیح کدی تے ساڈا پتر ایویں بن سی تے میں تاں اے گلاں کیتیاں ہو سکدا ہے کوئی جھلیا جاوے کسے خوش قسمت دی قسمت جاگ دی ہو تو او کمینگی دی پیر بھی نکرے تے جھلے آ جاوے میں صرف تاں اے گلاں کیتیاں پیغام خدا دا پہنچ جا سی چلو تواڈے تک دین حق دیاں چار گلاں پہنچیاں خبر تے ہو گئی کفر تے ایمان دا نکھیڑا تے ہویا تو ہو گیا نہیں کہ نہیں ہن میں صرف دو شیر جناب دے سامنے او جڑی فرمائش کیتی نے اس تے سنا چھڑنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ گل کرن لگا رہ وہ چراغ مصطفیٰ پھڑ کے آگے لانے ابو لہب کی پارٹی اوے رہ وینڈ والے جان دیو وینڈ جی ہاں ہاں کیوں آدھے سے یہ میٹھے میٹھے لوگ نے کسی نے کچھ نہیں آخدے آدھے نے کسی نے کچھ نہیں آخدے صرف نماز دی دعوت دیندے مرے انہاں دے ابو لہب ہون دی یا دلیل ہے کسی نو کچھ نہیں آخر یہاں کو ہاتھ ہوتا نا تو ہاتھ ہمیشہ کفر کے باطل کے خلاف ہوتا ہے ہاتھ خلاف تارک جمیل جاندے ہو دعا کرانا ہے وہ جس دعا وچ شریف ہوندے ہو رہ ویندے ہو کہ چلو یار دعا ہتھ تے بنا دعا ہتھ تے لا چلو ہو سکتا ہے کسے سور دے بچے دی سنی کرے بیٹھے تے سور دے بچے بندے نہ پوکو کتے منا دے حساب دے ہیرو نے وچ کے بسترے دے وچ پاؤڈر ہیرو نے ہوندے بسترا وٹیا پاؤڈر ویچ کے دنیا قتل کرنے دعا تارک جمیل کردہ دعا اس کی بکواس سن لے تے تین پتہ لگ گیا سی بڑا ایڈا کافر دے تھلے کی آ اس کا ایک رسالہ بھی چھپیا اس کی کیسٹ بھی ایک ہے کیسٹ بھی ایک ہے اس کیسٹ کا اتنے نام ہے حقوق والدین اور شان فاروق اعظم فیصل آباد کا اس کا خطاب دے تے ریونڈ ملوائیں دیے تے میرے کو اسے تو آخد ہے دعا کر دیا اے اللہ پہلے آسمان پر تو آ ہی گیا ہے اب نیچے بھی آ جانا ہم تیرے پاؤں پکڑیں تیری گود میں لیٹیں ہوں جتھے ان کی دعا منگی چے اتھے تے سنن والے کافر کیوں ہے اللہ تعالی دی گود ہے رب آ جان تو پا کے تھلے اترن اے نعوذ باللہ رب دی سی پھر آکھنا ہم تیرے پاؤں پکنے گود میں لیٹے سکھا دے فتوے دے مطابق چٹا کافر رب وحدہ لا شریک لہ جسم ثابت کرنے والا مسلمان نہیں اللہ تعالی جسم تو پاک کے قدموں تو پاک کے جنہ دا وڈیرا خدا تو جاہل تے کافر ہے تو انہاں دی دعا تے کھلے دعا تے انہاں دے مضبوطیاں شکلاں میں اپنے نال ٹر پوندا ہے گستاخاں دا ٹول ہے شکل ویک دور نہ سجاوی جی ایمان بچوں صرف ہر تو بچا اور آپ نے آن والے عذاب کو سن سنا یعنی کہ ہوں میں صرف دو شیر جناب کے سامنے وہ جڑی فرمائش کیتی نے اس سے سنا چھڑنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ کر مصطفیٰ و دردی غلامی کر مصطفیٰ جتنا دیر میں وقت لایا وہ سارا اسی طرح کر مصطفیٰ و دردی غلامی نہیں ہے تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ رب پاک دیندا ہے خود اے تسلّا و رب پاک دیندا اے خود اے تسلّا فتا بے اونی یحبب کو ملا کرسی تیرے نال کرسی تیرے نال رب مہربانی و کرسی تیرے نال مہربانی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کرم و صفا حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں اے حبشی نبی نال اکھیاں ملائیاں کرمی نے گھر بہ کے لگتا نے جایا نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی او نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر او شبیر دسیا یاری دا بلے او شبیر دسیا یاری دا بلے بچڑے کو تا بندی گلے حیران رہ گئے کوفی تے شامی میں حیران رہ گئے کوفی تے شامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی دردی غلامی نہیں اس دم دا رنگ کوئی مسا نہیں ہوئے دم دا راہ کوئی مسا نہیں زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا وہ ٹریا او شامی فجری جو آیا ٹریا او شامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کرم کرم صفا دے دردی غلامی نہیں اس کو بہتر ہر فتنے دے جہان ہر تو بچا لے اور آپ نے آن والے عذاب تو سن سنا اللہ سیدنا محمد یا رب العالمین ہدایت نفس شیطان کے شر تو پناہ دشمنان اسلام نے تباہ فرما دی حق دا بول والا فرما وفنا مسلمین والحقنا الصالحین صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ حق اور باطل دی تمیز ماشاءاللہ اسلام اور کفر دی پہچان ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ دعا سایہ تاں دے مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت قائم و دائم رکھے حضرات محبت آج کے اس روحانی اجتماع کی رکاٹیں خان محمد چشتی سے حاصل کریں آف میلفی موضوع مرکچی تو فون نمبر 0374-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں وہ سروس کر کے دھینوں 2500 دے پیچھے دفتر چ واڑ کے موڑا باہر ہٹ کے بیٹھا ہے دھی باہر نکل دی ہے پسینوں پسینی ہو کے ڈیڈی آخدا ہے پاس ہو گئی ہیں ڈیڈی پاس ہو گئی لے جا پاس وہ خدا دا ناج وہ مسلمانوں وہ آ ویکھو جس دور نو تساں بندیاں دے پتراں دا دور آندے جے نا مول کھوٹے دے پتراں دا دور جاگے چاہیے ہی نہیں قسم ذات دی او جس دور اچ انسانیت نا دی شاہی نہیں رہی اس دور دی کرنا تعریف تے سید الانبیاء دا دور جس مبارک دور دیاں بیبیاں تو حورا شرما اور مرداں تو فرشتے شرما لانتی اس دور دے بارے آکھن اس تہذیب دے بارے آکھن اس تمتن دے بارے آخر بی بی تمیزہ بی بی تمیزہ ہاں جی کپڑیاں والوں ماں پیو نو سوکھا کر چھڈیا ہاں ہاں پہلے ماں پیو کپڑیاں دی مصیبت وچ رہندے سن موٹے موٹے کپڑے لب لے اونے رنناں دے بیبییاں اپنیاں دے پھر 14 گال برخے بکرے ٹوپیاں والے او کوئی 10 گز دا او لیکن جدوں دے سکول کھولن تے ماسٹر کیتی ہے مہربانی رن دا خرچہ رہیا ہی کوئی ایماندار اس وقت والے خرچے چکا چھوڑے نے ایڈی ساری ستھڑی بے بے تمیزہ دی ایڈی ساری کرتی مل مل دی تھوڑی پھس گئی ہے تھوڑی پاٹ گئی ہے میری ویل دی کمیز اج پاٹ گئی ہے ہاں یہ تمیز دا دور ہے تہذیب دا اگر جا رہے یہ اگر گئی کھڑی تھوڑی پھس گئی ہے تھوڑی پاٹ گئی ہے یہ اگر گئی کھڑی تہذیب دا اگر جا رہے یہ اگر گئی کھڑی تھوڑی پھس گئی ہے تھوڑی پاٹ گئی ہے یہ اگر گئی کھڑی پروفیسر نو پوچھ بڑا شعور سکھا لئی بختاں والے دولخ انتظار پہ کر دئی حضور دی امت نو ایڈیاں سونیا گلاں سکھا چھڈیاں نی آٹ گئی ہے پھر قوم دے صدقے پھر ایک کیسٹ گھر چ لگی پئی اما سندی پئی بہن سندی پئی تھوڑی پاٹ گئی ہے تھوڑی پھس گئی ہے میری ویل دی کمیس اج پھس گئی ہے یارو کیا سن چھونی اچ پانی پا کے وی نہیں ڈمر ہن میں گل کیتی ہے نا میں ایک گانے دا شعر بولیا تہاڈا شرم نال نک ڈگ رہا سی کہ نہیں ہے کئیاں نو اگ لگی ہونی ہے یار مولوی کی کیتی جاندا ہے اے تے تساں بیٹھے تے میں سنایا تے تانوں اگ پئی لگدی ہے تے جدو ٹبر وچ بیٹھا ہوئے تے اسلے لگا ہوئے اسلے کدی پی نہیں لگی میں تینو شوق واسطے نہیں سنایا خوف واسطے سنایا ہے جو ڈر جا تے اس بے غیرتی تو آپا باہر آ جائیے تے اوتھے تے شوق نال لگا ہوندا ہے اے شوق اے دور تمیز دا ہے شعور دا ہے تہذیب کا ہے تمدن کا ہے دنیا تہذیب سکھیا تے اج سکھی پہلے جانور تھے پہلے وحشی تھے پہلے ڈنگر تھے سکول جائے ہوئے اور کی کتے دے پتر اس حد تک وچ لکھی کھڑے نے پہلے لوگ پرانے زمانے میں کچا گوشت کھاتے تھے آگ نہیں تھی پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں وعلیکم السلام جناب یار پچھلے سال یا اسی سال کے دور اپنے میں اسی گاؤں میں جلسہ منعقد ہوا جس میں آپ تقریر کی تھی آپ نے آتے ہی فرمایا تھا کہ یہاں مولوی خانو آیا تھا جناب علی کے الفاظ قرآن کریم کی آیت کے متضاد ہیں حالانکہ قرآن کریم میں اولان فرما والا تنا بزو بلل کا بیسر اسم الفسوق بعد الایمان یہ کہیں لکھی ہے اسے اچھا جیسے پرچی لکھی ہے تھوڑا جا من منہ خراب ہے تو یار میں نو پتہ تے لگ جاوے کوئی بےمان بندہ بھی بیٹھا ہے تھوڑا جا میں نکا جا منہ تھوڑا جا ہن دلائل سٹا میں دلائل سٹا تے ہر دلیل دے اوپر اے سوال لکھن والا انج چیکے جویں ال چیک دی مڑ سوال ہوے نا اینے کی سمجھیا ہے میں جگ نو ایویں اگے لایا ہے یہ پیچھے میں لاہور جیسا شہر فتح کر کے آیا بیٹھا تے باقی نیب وال دا ایک پنڈ میرے کول فتح نہیں ہون لگا سنو بغیر کسی عذر شرعی کے کسی کا نام بگاڑنا حرام ہے اگر کوئی رسول دی شریعت بگاڑنے والا ہے حضور دے دین دا مخالف بنیا پھر دے اس کو فجور ہے او دا نام بگاڑنا سنت تھا دے امام علی کڈ کتاب ہوئے کڈ میں حوالہ مار کے نسا پھینک جاؤں یا کی لکھا اتنے حیات آلہ حضرت تین جلدوں کی کتاب جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 241 آلہ حضرت امام اہل سنت دے کول ایک وہابی مولی خرم علی اسماعیل دہلوی وہابڑے دا مرید اس دی کتاب آئی نصیحت المسلمین او دا نام رکھیا سی انہیں مولی دا نام اتے لکھیا سی خرم علی کتاب دا لکھیا سی نصیحت المسلمین آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم شریف دے نال نصیحت دی نون نو فیصا کیتا سواد دے اتے نکتہ چپایا بن گیا فضیحت المسلمین مسلمانہ دی زلت ملہ دا تھلے نال لکھیا سی خرم علی خر خیر وکری لکھی سی میم عین لام یہ وکرا لکھیا سی آلہ حضرت زبرا دیرا چپائیاں خیر دے اتے زبر ریت تھلے دیر میم دے اتے پیش عین دے اتے زبر لام دے اتے شد مد بن گیا خرے مولا جڑا مطلب ہوندا وڈا کھوتا تے قانونو میں خانو ایویں نہیں کیا کیا اس خانو ایک خطاب کیتا ہے اس شیطان نے اج تو کئی سال پہلوں اپنی مسجد لاہور والی اس وچ آیت پڑھیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اس دی تفسیر کردیاں نعوذ باللہ او پکے اللہ تعالی نے نبیوں سے فرمایا کہ اودے الفاظ بے عین ہی کیسٹ دے میں دہرا رہا ہوں اللہ تعالی نے نبیوں سے فرمایا اے نبیو تمہاری نبوت ایڈ ہاک عزم پر چلے گی یعنی تمہاری نوکری کچی رہے گی اوتھ کمشنر وہ ہوگا جس پر وہ مہر لگاتا جائے گا وہ نبی بنتا جائے گا اے اس بکواس کی تھی اس پر اس نے ایک تے نبوت نو کچی نوکری آکھیا ہے اے چٹا کفر ہے نبوت دی توہین ہے کیوں مسلمانوں تہاڈا دل کی آکھیا ہے دوسرا اس کتے نے نبی پاک نو اوتھ کمشنر آکھیا اور اوتھ کمشنر دا لفظ جڑے سمجھن والے بیٹھے وہ جان دین کہ کس عہدے دا بندہ ہوندا ہے اور ساڈا ایک اوترا جیسا پڑا سی ولی سمجھو اوتھ کمشنر ساڈا نبی تے اوے جڑا سارے نبیاں دا سردار اس کتے ملہ دے خلاف میں سوال لکھے جہے مدرسے اج دے ہیں جویں دے ہیں میں انہاں وچ گلے انہاں لکھ کے جواب گھلیا ایسے مولوی کو خطاب کے لیے بلانا حرام اس کی تقریر سننا حرام ہے جس کو ایمانیات کی خبر نہ ہو وہ خطاب کیا کر سکتا ہے ہن کتھے بیٹھا ہوں دا کلمہ پڑھن والا اے منہ تے کرا مینوں اور سونا مت تو سمجھے میں صرف تیرے نال گل اللہ دے فضل نال کوئی بندہ دنیا دا لیا میں اکھ چک پا کے گل کرن والا ہوں میں ایہو ہی سوال لکھ کے جڑے گلے سن اوندے جو جواب آئے فتوی آئے میرے کول حالے تک دو چار پے نے میں انہاں دی فوٹو کاپی کر کے ایندا اڈا ہے اوتھے شیطانی اڈا اپنا سبزی منڈی لاہور والی وڈی اس دے نال اودے نال نا داتا ٹاؤن داتا نگر اوتھے میں گیا میں خود جا کے ایک کاغذ او کونی سی اون دے نائب کوئی بیٹھا سی اونوں میں دتے میں کہ اوئے اونوں آکھ آ تیرا کفر ہی سارے لکھیا ہے تیرے تے توبہ فرض ہے تے توبہ کر میرا فرض سی تینوں پہنچا دینا میں گھر آن کے تیرے پہنچائی جاں لیکن اس مردود نے اخذته العزت بالاسم اپنا نک بچاؤں دیا گناہ کر کھلوتا ہے اس آخیا میں کیویں مجمے چ آخا میں کفر کیتا ہے. اس کدی بھی کوئی توبہ نہیں کیتی, حالے تک اسی طرح سور قائم ہے, گاٹا سور آنگو ایڈا موٹا. سنن والے بھی لانتی تے سناون والا بھی لانتی. طاہر القادری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خیال تو میں کافی وچ دس دیتا ہے, مزید سننا ہے تو میں آ جمعہ جڑا لایا ہے طاہر القادری تو لایا ہے لاہور, وہ کیسٹ آئی پی جی. اس کیسٹ کا نام ہے نجران کے عیسائیوں کا حضور کے پاس آنا. ایک میرا موضوع ہے میثاق مدینہ, یہ نویں موضوعات ہیں میرے, میں انہاں دونوں موضوعات دے اندر حضرت دی خدمت کیتی. جنہیں جوگا مسکین آئے ہوئے حضرت صاحب, جو کوئی پولیس والا روکے اس کو 20 روپے دیں یا 200 کا چلان کروائیں, یہ حلال ہے یا حرام؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, پولیس والے لین والے, لین والے جہنمی ہیں, دین والے نہیں. جی میں ڈاکو کسے نو ہتھیار وخا کے لٹ لیندا نا, وہ اپنی جان عزت بچاؤن واسطے انہوں پھڑا دیندا ہے. لٹیچن والا جرمدار نہیں لٹن والا بننا, یہ ڈاکو نے اس نو رشوت نہیں آندا, اپنی جان مال عزت بچاؤن دی خاطر روپیہ دے چھڈنا اینو رشوت نہیں آندا. رشوت آخ دن نجائز دینا, نجائز دی خاطر دینا. توں جو تینوں روکیا ہونا, انہاں منگیا 100 روپیہ, تو نہیں دینا ہے, کر دینے چلان, اگلے منگن گے 500, چلان چھوڑن دا کنا دین دے دینے تے اگے بھی وہی پیسہ, ادھر بھی تو وہ چنگا نہیں تھوڑے دے کے جان چھڑاؤ. لڑکیوں کا حفظ جائز ہے یا نہیں؟ حفظ کرنا جائز ہے, لیکن گھر دے اندر آپ نے کر سکتی ہے, باہر مدرسے عورت لڑکی نہیں جا سکتی. مدرسے لڑکی کی عزت نہیں بچ سکتی, اور نہ اسلام مدرسے پہلو مدرسے ہے سن. ویکھو گا بابے فرید, بابا فرید پاک کی تاریخ پڑھو, کیا بابے فرید پاک کے گھر والے کسی مدرسے گئے سن؟ سانو شرم نہیں آتی, اصل اپنے ولیاں کا راہ چھٹی کھڑے. جنہ جنہ ملوڈیا حفظ کے مدرسے کھولے نا, جنہ لڑکیاں مدرسے کھولن, وہ لانتیاں نے دناس کرائے اور عزت لٹائی ہیں, اور ہزارہ واقع ہو چکے. ہاں شرکپور شریف جان دیو, شرکپور شریف والے صاحب دادو انہیں کھولے مدرسہ لڑکیاں کا, میاں جلیل جڑا ہوں ضلع ناظم شیخوپورے کا, وہ مریدنی بھی سی تے مدرسے کی لڑکی بھی سی, نسا کے اسلام آباد لے گیا, کئی دن رکھ کے اتنے نکاح کر کے باروبار چل گئے. کچھ خدا دا خوف کرو, جدوں میاں شیر ربانی مدرسہ لڑکیاں دا نہیں کھولیا, جڑے ہوندے ٹکر کھان والے اتنے بیٹھے نے, اے تھو کیوں کھولی بیٹھے نے؟ معلوم ہویا اے نا اپنے بزرگاں دی مخالفت کیتی ہے, نتیجہ تا ہویا. علامہ صاحب ذاکر نائک جو ٹی وی پر آتا ہے ان کے بارے میں وضاحت کریں, کافر نیچری مرتد لانتی, سوار دا بچہ شیطان دا پتر ہے, جڑا انہوں عالم سمجھ سی خود ابلیس ہے. ان دا ایک کفر تو سمجھا سنا دینا, ایک کفر دلیل دیتا ہوں. اس بکواس کی تھی, سائنس دان کہتے ہیں زمین گول ہے, اس ثابت کرن دی کوشش کی تھی قرآن چوں, آیت پڑھی تھی والارض بعد ذالک دحاها, ترجمہ اس دائے وے جڑا صحیح ترجمہ ہے قرآن دا پوری دنیا دیا تفسیر ہے وہ ہے, اور زمین کو اللہ تعالی نے آسمان کے بعد پھیلایا. اس لانتی دے پتر کی ترجمہ کیتا ہے, اس دہا دا معنی کیتا ہے شتر مرغ کا انڈا, شتر مرغ کا انڈا تے کیا کیا تھو, اور زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بنایا. سائنس دی بکواس نو ثابت کرن دی خاطر اللہ تعالی دے قرآن نو چا بگاڑے آئے تھے, پوری روح زمین دے ترجمے وچ فارسی اردو جس زبان دے, اگر کسی نے دہاد ترجمہ شتر مرغ دا انڈا کیتا ہوئے میری دھون وڈ کے کتے آگے ہٹ گیا ایمان نال دسو جڑا جان بوجھ کے قرآن دے معنی غلط کرے وہ کافر ہے یا نہیں تا کر کے نو ٹی وی تے آن دین دین میں نو آن دین کھا میں تو آن دین کھا قسم خدا دی کر کے آنا سچا واقعہ سنو اخبار نوائے وقت نہیں جنہوں میں زائے وقت آنا یہ نوائے وقت اخبار آلے میں بڑے پرانے وقت دی گلے پہلا پہلا لاہور دا میرا دور سی آج تو تقریباً 15-16 سال پہلو دی گلے میرے نال ایک اور پروفیسر پڑھاندا سی مدرسے چ میں پڑھاندا سا دین والیاں کتاباں مدرسے چ تے او نال مدرسہ وی پڑھاندا سی تے نال سکول وی پڑھاندا مسعود ہوندا نا مذاکرہ ہونا سی نوائے وقت اخبار دا وڈا دفتر چیرنگ کراس دے کول اوتھے اسمبلی دے کول تے انہاں مذاکرہ رکھیا موضوع رکھیا عالمی یوم اطفال بچوں کا عالمی دن اور سارے پروفیسر بول بیٹھے جس تو میری باری آئی نہ دور میرا ہلے پہلا پہلا سی ایڈا ہدایت میں بھی کونی دوں گا لیکن یہ آئی بھی کچھ نہ کچھ سیدھیاں مار لینا سا میں جدو دو چار سیدھیاں ماریاں نا تھوڑ میں تھوڑا پیا قسمی جا وہ تھوڑا جڑا انچارج نا وہ پیا آخدا ہے وہ پروفیسر نو پرا لے جا کے یار تینوں تھانوں پتا بھی یہ بھی اساں کی کرنا ہوتا ہے تو تسی انج دے سچے موڑ بھی کدھر لیا دے جی قسمیاں ہوں میں سن لیا بھی یاد ہے پیا کہ تین تھانوں تو پتا ہوتا ہے اساں کی کرنا ہوتا ہے تو تسی انج دے موڑ بھی کیوں لیا دے اگوں تو نہیں جاؤں گا انہیں آخر ٹھیک ہے میں آج جاؤں گا اللہ دا بندہ جڑے اتنے جانتے وہ لانتی نے جڑا ٹی وی آ جاوے نہ سمجھی ابلیس کنجر اسی زمانے کا چھٹیا پھوکیا میں تین موٹی جی ہاں اگر اس کی تحقیق کرنی ہو پھر میرے کو آ جا کوئی شریع کام نہیں لال مسجد والا سب ڈرامہ ہے دیوبندیاں دا انگریزاں دا حکومت دا خود بہانا ہے اور رنا نو بدماش بنانا مقصود ہے رنا باہر نکلتے لڑدیاں کھڑی ہیں کیا مطلب تاکہ جگ دیا رنا باہر نکلن کلاشن کو چکن مرد بنن دلے رنا دلیر بن کے آخر دیا اب اسلام ہم لائے گی اور میں نے سورا نو پوچھنا جب لڑے گی عورت اور رنا اٹھے ہیں نا لال مسجد دے لال مسجد دے تے کالیاں پیلیاں رتیاں رنہ نے وہ پھر آن کے تے جناب وہ رن تے ایسی شے وے اگر لڑدیاں کسے نو دھکا مارے تا عزت ایندی گئی اگر او اینو مارے تا وی وہ سیانے آندے نے خربوزہ ہووے اتوں چھری ہووے تے تا وی بھٹھا خربوزے دا بن چھری ہووے اتوں تے خربوزہ ہووے اساں کوئی دلے نہیں رنا اگے کریے اساں مسلمان ہیں ساڈے مصطفیٰ دے صحابہ دیاں رنا نعوذ باللہ من ذالک نہیں سن جنگ لڑدیاں میرے مصطفیٰ دے مرد لڑدے سن سمجھ آ گئی یہ سب شیطان دے بچے نے انہاں دیاں گلاں جنایا کرو بڑے بڑے ڈرامے نے ہاں تو سب بھولے بن جاندے ہو سرکاری کاموں میں رشوت دینا مجبوری بن گئی ہے رشوت دینے والے کے لیے کیا حکم میں دس دیتا ہوں اگر حق تیرا حق جان جان بچانی ہے مال بچانا ہے دے تے جان چھوڑ جی یہ سور دا لہو قانون ہے یہ کیڑا قانون ہے اتنے تک جاویں گا تے روپیے دینے پینے نہیں جڈا چھوٹا جانور اوڈی تھوڑی خوراک جڈا وڈا جانور اوڈی وڈی خوراک سپاہی نو دے گا تے 10-50 نال جان چھٹ جانی ہے اے سچو دی واری آوے گی تے ڈنگر وڈ گیا ہے ہن مول 500 تے 1000 ڈی ایس پی لاکھ سپریم کورٹ جاوے گا تے مول 50 لاکھ ویا ہن بکری جڑی ہے اونے اینے اک کھانے نے نا تے سمندری گھوڑا کرنا ہے انہیں پانڈ دی پانڈ والا آ جائیں یہ سب جانور بیٹھے ہیں. کوٹ بخشا کا ایک آدمی کہتا کہ فضلہ مسلم صاحب کا بھائی کالج میں پڑھتا رہا ہے, میرا بھرا چھوٹا اس لیے میرا بھی دور گمراہی کا سی, بھرا میرے کا بھی گمراہی تھی, وہ نکاح سی, وہ سکول جانا سی, میرے حضرت صاحب قبلہ ساڈے گھر دے اندر میرے شیخ میرے ماموں جی دو ماموں صرف وہ ہدایت والے سن جنہوں نے انہوں گلوں کا پتا سی, وہ روکتے رہے ساڈے گھر والے نہ رکے, آپ بار بار روکتے سن کہ ادھر نہ جان دے نہ رکے, آخر وقت آیا اس پڑھائی دا اثر میرے بھرا تے پیا, انج گمراہ ہویا کہ بس مڑ نہ دین تے نہ ایمان تے نہ کوئی نماز تے نہ کوئی گل. نواز پلیت جان دیو, نواز گنجا جنہیں جو نواز شریف آخ دیو, ان دی پارٹی دے نعرے ماری رکھنے بھرا میرے نے بس, ہاں جتھے جلسہ ہونا اتھے اپڑ جانے. میری ایمان نو اللہ تعالی نے مینو بھی ہدایت بخشی, میرے حضرت صاحب دے طفیل میرے اما جی قبلہ تیری حقیقت کھلی سکول دی, وہ مڑ رو رو کے ماں میری نے دھپتے بہ کے 1000 نفل پڑے کہ میرا پتر ادھر بچ جائے, وہ دا فضل یہ ہویا, نتیجہ یہ ہویا 1000 نفل میری ماں دھپتے بہ کے اس مہینے گرمیاں دے پورے کیتے نے, میرے بھرا نو توبہ نصیب ہو گئی ہے. اج میرا بھرا سکول دا 1 نمبر دشمن ہے, میرے تو جسم جان چ ودے پگ شکل میرے نال دی پچھانیا نہیں جاندا, بولے گا تے اللہ تعالی دے فضل نال باطل دیاں جڑاں وڈدا جاندا ہے. علامہ اقبال بھی گیا سی لیکن پڑھ کے آیا ہے تے رب ہدایت دتی ہے تے سکول دے خلاف بولیا ہے, ہن علامہ اقبال دا پہلا جانا ویکھاں گے یا کفر دے خلاف بولن ویکھاں گے. ایک بندہ وہابی سی, توجہ, ایک بندہ مولوی وہابی سی, وہ بعد بن جاتا سنی, وہ جدو وہابیاں دے خلاف بولے گا بولن دیو گے یا چپ کراؤ گے؟ نہ بولن دے, وہ آخر ہے اوترا آپ پہلو وہابی رہے ہوں بولنا. یہ سوال لکھن والا ایک کوئی چبل نہ پوترو سی, جی میں جاننا یہ سوال کہہ لکھے ایتھے پاک پتن چ خنجورا رہندا ہے, خنجورا وہ میرا رشتہ دار ہے, ایتھے وہ سکول چ ماسٹر ہے, جدو ادھر میں آؤں تے پھر نہ سہاگا ان دی پوچھن تے آؤں پیر اس مول لکھے آ سوال وہ ایتھے جدو نیب وال میں پہ ہوا آیا تھا اتھے میں ملیا سی, اج میں ان دا صفایا کی لوگ نے عوام دے خلاف گلاں گئیاں نے تے سندے رہے نے جنہاں نو اساں نے بے دین کئی گلاں ایسی آئیاں نے جڑیاں عوام وچ انہاں وچ پھسی پئی, لیکن میں کیتی ہے قوم سنیا خوش ہوئے نے دانت دتی. بجو بجو بجو بجو میاں بجو بجو, یہ گلا ہی رہی ہوتی رہی نوی نہیں نت کا پہاڑا ساڈا کھا کھا کے ہوتا جی. دیکھو بابا جی بابا جی گل سنو گل سنو گل سنو, میں یہ دسو میں اسے کام میں ٹی وی دے خلاف بولیا, ٹی وی کہ گھر چ نہیں, میں سکول دے خلاف بولیا کون ہے جڑا کڑی منڈا نہیں پہ پڑھا, لیکن عوام دے صدقے جاواں جنہاں نوں اساں بے دین آنے آ او تے سن کے برداشت کیتا یار گل تے ٹھیک دین دی پکڑدا ہے, تے اساں اپنے آپ نوں پیر آکھیے تے آکھیے دین دے ٹھیکے دار تے دین دی سچی گل سن کے اساں گوارا نہ کریے تے مڑ عوام چنگی رہی ساڈے نال کہ نہ رہی. تساں غوث میں تانوں کی آکھیا تساں پہ آکھ دے جی سنو تساں پہ آکھ دے جی کہ اے گل نہیں, 6 درجے مقام عبدیت چ اگر اے لفظ نہ ہون تے میں سر وڈا دیاں گا اس کو اوتے کوئی گل نہیں. نہیں گل سنو بھائی, میں اس وقت پورا ملک پھرنا جڑے قوم دے رہبر بڑے کھڑے نے نا سچ کہہ گیا علامہ اقبال اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. میں دیکھا ہے اس ملک دے اندر قرآن نالی چ رول رہا ہے, رسول اللہ دے خدا دی توہین ہو رہی ہے, ملک دے اندر اتوں روزانہ فیصلہ ہوتا ہے اور بیان ہوتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اس سے انسانی حقوق میں بہت بڑا جناب خلا پیدا ہوتا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لہذا نبی پاک کی توہین پر سزا نہیں ہونی چاہیے, حضور دی توہین ہوئے, صحابہ نو گالا نکلن, ملک دے اندر سن لو خدا دے خلاف بولیا جاوے, کفر دا قانون چلے, لیکن کسے پارٹی والے نو اگ نہیں لگدی. لیکن جدوں کسے پیر دی تے انہاں دے برابر دی گل آوے نا, پھر او خدا تو وی اتاں ٹر جاندا ہے, رسولاں تو وی اتے, پھر لڑائیاں دے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندا ہے. اے ہوئی حال ہریا پگاں والیاں دا ہے. راتی میری تقریر سن میں گل کیتی رسول اللہ دی توہین دے بارے, قانون دی جو کچھ اس ملک وچ فتنہ شیطانی چلدی ہے پئی, دس تو مس نہیں ہوئے. جب میں آخیا 10 لاکھ کا اجتماع پیڈا لا ہوئے تو مستفا دی عزت دی غیرت رکھا, انہوں جٹ چنگا جنہوں مستفا دی عزت دی غیرت دی گل آوے تو اپنی ہر شے قربان کر کے تے سر غازی المدین شہید وانگو کٹاوڑ پہ آ جاوے. اے میں گل کیتی تے خدا دی قسم کر کے اللہ تین اٹھ کے ٹر گئے, تین اٹھ کے ٹر گئے. رسول اللہ دی توہین دے واسطے انہوں کا بوتھا نہیں بگڑیا, بوتھا بگڑا جب اپنے تا اقبال آخیا اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. رہا مسئلہ ہے قبلہ, میں ہر سیفیاں دی ہر گل دا اینی گواہ بیٹھا جے, میں لاہور گلزار سیفی پیر ہے, میرا بابا فرید کلونی جلسہ سی ان دی صدارت سی وچ, نال عابد سیفی بھی آیا سی لاہور دا, انہاں میرے واسطے تقریباً 7-8 گنڈے افغانی بلا کے اصلے نال پار کے محفل بٹھایا سا. میں ایک گل کیتی, میں کیا پیر اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے, اسے کوئی برائی ہے؟ ایمان نال دسو, پیر اور ہوتا, پیران دے پتر پیر تے بننے نے پر فقیر نہیں ہوتے, فقیر تو کوئی میرے لیے ورگا بنتا ہے نا. وقت کو نہیں, فقیر بنتا محنت نال, پیر دا پتر مسلک تے بہ جائے پیر بن جاندا پاوے محنت کیتی ہوئے تے پاوے نہ کیتی ہو. میں گل سچی کیتی سی کہ نہیں؟ اسے دے اوتے اٹھ پے اسلحہ کڈ لیا مسیتے ہونا تے جو رولا پایا, میں تقریر چھڈی تے جاندا رہا, پچھو جلسے کراون والے دے بڈیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں, انہاں آکھیا انہاں دا کھانا خراب ہوئے, اس ایڈا ساڈا مولوی سونی تقریر پیا کردا سی تے دہشت گرد آ کتوں گئے نے, انہاں او حال کیتا. پھر جڑے پیر سن انہاں نو جتیاں چکن دی توفیق نہیں ہوئی, پچھوں پا گئی پولیس, انہاں بلا لئی بھئی انہاں فتنہ پایا پھڑو انہاں نو. ہن پیر صاحب ہوڑی جناب جتیاں پھل گئیاں تے مسجد دیاں پچھلیاں کھڑکیاں دروازیاں تھانی ٹپ ٹپ کے پہ جان, میرے کول آیا, میرا کو مطلب پولیس نال ملن والا سی تے میرے کو میرے نال تعلق سی ہوندا, ملک ملک امین او چنگی تے رہندا ہے, اس آ کے چشتی گل کر جناب, ہاں جی اسی پولیس پوا دئیے تے انج. میں کہیا بھائی میں نہ پولیس نو کدی مدعی بن کے جانا چاہنا تے نہ کدی ملزم بن کے جانا چاہنا, میں غوث پاک دے منن والا, میرا فیصلہ دے نبی دی شریعت ہی کرے گی. قسم خدا دی کر کے آنا, سویرے او پیش ہوئے تھانے, میں نے آخیا وہ سدے نے پایا, میں کہا نہ میں مدعی نہ میں ملزم, پینٹ محلہ جانے دے, وہ جانے میرا کی مقصد ہے, قسم کہا خبردار, میں کیا فقیر تھانے میں آنا گوارا نہیں کرتا. اے اسلحہ چک کے تے سنی دی تقریر دے وچ انی گل تو اٹھنا, اے فقیری رسول اللہ تے پتھر کھا دعاواں پہ دیندے نے تے ایتھے خالی گل وی سچی تے حق دی آوے تے اٹھ کے اسلحے وکھائے جان, یہ دہشت گردی ہے یا فقیری ہے؟ پراوا سنی ہوئے سن, سنی ہوئی بھابی ہوئی سن, اللہ تعالیٰ فرماندا لا ججر منکم شنان قوم لا اللہ تعدلو ادلو ہوا اقرب للتقوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصاف نہ بنا دے, دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. ہمیں یہ اسلام نہیں کہتا, بھابی پیڑا کرے تے پیڑا آکھ, چنگا کرے تاں بھی پیڑا آکھ, تے اپنے جو مرضی کیتی آڑا سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ اسلام نہیں, یہ دغا بازی ہے. اسلام یہ ہے اپنا غلط کرے تے غلط آنکھ, غیر غلط کرے تا بھی غلط آنکھ, اپنا ٹھیک کرے آنکھ ٹھیک ہے, غیر ٹھیک کرے تے آنکھ ٹھیک تے کرنا ہے. میں جڑیاں تانوں گلاں کیتیاں میرا تو اللہ کوئی ویر کوئی بن شریکے دا کوئی جائیداد کوئی شریکا پچھلا محض دین نہ مسئلہ نا جڑیاں میں گلاں کیتیاں نے جے اے نہ ہون تساں آپ دسو بھی اتلے پیر واقعی اصلے وچ رہندے نے سو سو کلاشن کو پہنچ تے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حضور کی شریعت میں مبلغ کے لیے اسلحہ اٹھانا جائز بھی ہے کیا مبلغ دے واسطے فرض نہیں کہ وہ پتھر کھاوے تے دعا دے جے اگر یہ شریعت دا مسئلہ جے اگر کسی نو پتا ہے میں تبلیغ کراں گا میرے نال کوئی گال کڈے گا تے میں لڑ پاواں گا میرے کو برداشت نہیں ہونی او دے واسطے حرام ہے تبلیغ تعلوم مسئلہ دے پتا نہیں شریعت حضور دے پتا کو نہیں تبلیغ وہ کر سکتا ہے اگلے تلوار نال سر بھی وٹ دیں گے کہ قبول کرے اگر لڑے نہیں یہ مبلغ کا فرض ہے تلوار اٹھانا اور اسلحہ اٹھانا اس پر فرض ہے جو کافروں کے ساتھ بیرون ملک جہاد کر رہا ہو توجہ نہیں کی تھی اور آخری گل میں کور کرنا اور سن لے یاد رکھنا ہے ادھر ویکھو جیڑا کسے دی تعریف نال ودے جیڑا کسے دی تعریف نال ودے نا تے کسے دی برائی بیان کرن نال کٹے وہ اللہ دا فقیر نہیں جاؤں گا رب دے فقیر دی ساری دنیا مخالف ہوئے انہوں پرواہ ہی نہیں ہوتی میں خدا دی قسم کر گیا میں فقیر نہیں میں مولوی ہوں چھوٹا جا تو نکل جا مولوی ہے جاؤ ساری دنیا میری مخالف ہوئے ساری دہاڑی میرے خلاف حوالے کڈن تے دین مینو مسا بھی فرق نہیں میں کدی نہیں آکھاں گا اج کرو اج کرو مینو پتہ عزت دین والا بھی رب ہے تے ذلت دین والا بھی رب اگر ڈرنے والی بات ہوتی تو آپ کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گزارش نہ کرتا میں سمجھ آئیے اگر ڈرنے والی بات ہوتی ٹھیک ہے علماء کے خادم ہے علماء کے خادم سمجھ آئیے علماء کے ہم خادم وہ انشاءاللہ اپنا ایڈریس عطا فرمائے مجھے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے لیے باعث برکت ہو میں مفتی عبد القیوم میں حاضر قرآن والے دی میسج فلم اور دوسری فلمیں انبیاء کے متعلق دیکھنا جائز قرار دیا ہے اگر دیا ہے تو خود کافر ہے اگر انہیں فتویٰ دیتا ہے تو خود کافر ہے دی میسج فلم چھوڑو دی میسج فلم دے اندر مولا علی وکھائے گئے کیوں بھائی اتنے بھائی ظفر کھلونا جلال پور جٹا والے ظفر صاحب کیوں جی مولا علی وغیرہ صحابہ وکھائے یعنی نعوذ باللہ کنجر کافر جڑے نے وہ صحابہ بننے نے میں موٹی جی گل کرنا وہ جڑا چوڑن مولا علی بنیا ہے وہ نبی پاک دی بیٹی کا کی بنیا وہ حسن حسین کا کی بنیا رسول کریم کا کی لگا داماد تو ہور کافران دے سنگ اگدن وہ دلہ ہے وہ کتا کافر ملا جڑا خنزیر دا پوتر فتوے دے انہوں قتل کرنا واجب ہے وہ حرام دے دا استاد وہ یہودیاں دا حرام دا پتر انہوں یہودیاں جوڑ کے رکھے وہ گستاخ رسول لوگوں کو جو نفع دے وہ بہت اچھا خیر الناس من ينفع الناس مصطفیٰ دا چراغ دیوا مصطفیٰ دا لے کے تو ہن اگ کیویں پہ لگدی خیر الناس من ينفع الناس تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے لہذا یہ نفع دے رہے ہیں بینک اس وجہ سے باڈی بلڈر توجہ باڈی بلڈر جان دے ہو اتھے کراٹے سکھ دے باڈی بلڈر یہ جناب پہلوان پہ مکھ کے مارنا ہے ہاں کچھی پا کے لانتی ننگے ہو کے تے باڈی پہ بن دی حدیث بار لکھی کھڑی ہے بار حدیث لکھی کھڑی ہے بار لال کی المؤمن القوی المؤمن القوی جو خیر من اللہ من المؤمن الضعیف پیا کھڑے اے رب چوکا پسند ہے انگریزی چٹو باندر جنو نہ ماں دی تمیز نہ بہن دی نہ خدا رسول دی ہن حدیث استعمال پئی ہوندی ہے کفر واسطے نے کدے کسے بولے دتی ہوندی اج دے مفتی پتہ کی بن گئے اج دے مفتی ہیں اچڑ خانے دے ڈاکٹر اچڑ خانے جان اچڑ خانہ کینو آکھ دے اے جتھے جانور وی بھاؤ دے سارا اس نوں تو کیا آکھ دے زبا خانہ اے زبا خانے دے جڑے ہوندے نا ڈاکٹر پتہ کی کر دے شہر او جڑا جانور اگلے ذبح کر کے دے دیں نا تو وہ صرف یہ ویکھ لیں کہ موٹا تگڑا ہے یہ نہیں ویکھ لے کہ حلال بھی ہے کہ حرام ہے چھری پھیری ہے جو کہ ملا ہے تکبیر پڑھی بس صرف ویکھنا ہے موٹا تگڑا ہے ٹھپا مار آج جو مفتی ہیں انہیں مچڑ کھانے دے ذبح کھانے دے یہ بے ایمان ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے کفر ہے کہ ایمان ہے جو انگریز ملو آوے تے حق مسلو آوے تھپا لگ جاتا ہے حدیث ہی نہیں لکھ کے دیتی ہوئی حالانکہ حدیث پاک دا کیا مطلب تھی مومن یہ ہو سکتا ہے حضرت صدیق اکبر ورگا جسمانی کمزور بندہ رب تعالی نے جھارا پہلوان نالو گھاٹ محبوب ہوئے تے جھارا پہلوان رب نو بڑا محبوب ہوئے ہو سکتا ہے ہن مطلب کی سی رسول دے فرمان دا مطلب اے سی کہ ایمان دی طاقت رکھن والا کمزور ایمان والے نالو اللہ تعالی نو زیادہ پسند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اوصیا شرع اہل سنت وہ پھٹیاں سنھا ہوے سہن پھٹیا ہوے تے سڈو ایمان ہی نہ ہوے جو ہوے وہ صحیح تے این دا جڑا کافر دے ہک دب کے نال تے کافر دے ہک سائنس دی شے نال نکل جاوے اعلان تے رب نو پسند ہو گا رب تعالی نو تے اس مومن پسند ہونا ہے تے دا ایمان دا قوت والا ہو تے رحمان نام دے بہر ہر مر دی حال نال میں سفر کرنا ہو رب نو حضور نے ایمان دی تقویت دی گل کیتی ہے لیکن انہاں ابو لہب دی نسل سکولی اینا کی کیتا ہے وہ چراغ حضور نے فرمایا اطہور و شطر الایمان صفائی یہ ترجمہ ہے ابو لہب برادری نبی پاک نے فرمان دا معنی ہے اسی کہ پاکمان تھا ایمان توجہ نہیں فرمائی اطہور طہارت ہوئے طہارت کا معنی پاکی انگریز خاص رہتے ہیں مگر پاک نہیں رہتے ہیں مومن میلا رہ سکتا ہے مگر پلیت نہ ہوگی اور وہ سکولی سوار کھڑو کے موترن کھڑو کے موترن لکتا اینج بھر کھلوان جنہیں کھوتا بھری کھلوان اتو صفائیت دائی کیا کہ میں صاف جوں پہ لانتیا کیوں ہے پلیت صفائی ادھا ایمان نبی کیوں فرمایا ہے ایک ہے ظاہر پاکی ادھا ایمان کیوں فرمایا ہے ایک ہے اندر بھی پاکی ایک ہے ظاہر بھی پاکی ظاہر بھی پاکی ادھا ایمان اندر بھی پاکی ادھا ایمان جس بندے ظاہر شریعت نال پاراں اندر بھی شریعت نال پاراں تے اسلام المومن بن جاندا حضور نے فرمایا انہاں لان کی میں قسمیہ تن کیا نا میں جناح باغ لاہور اوتھے ایک لائبریری ہے قائد اعظم لائبریری اج تو کئی سال پہلے اوتھے ایک مذاکرہ مکالمہ سی اس دے اندر میں بھی سیدھا جائے میں جتی پا کے ساتھ دی گئی تے جت کے میں دیکھتی جے کپڑے پا کے تو میں مر گیا ہاں با جو تو گیا نا جی اٹھے کہ ڈاکٹر شہر استاد ہی جان دیو اس دا جڑا استاد ہے نا وہ ڈاکٹر ظہور اظہر اتوں کا ایک عبد الرحمان بخاری جڑا لائبریری کا ریسرچ آفیسر سی وہ بھی ظہور اظہر کا شاگرد ظہور اظہر جڑا ہے وہ شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی کا وہ ہے جی جناب انچارج سی اچھا ایک وہابیاں کا پروفیسر عربی کا بڑا پوپ عبد الجبار شاکر وہ بھی اتنے آئے ہوئے پھر سارے ہوں میں بیٹھا تو آپ اپنی تقریر جھاڑی جان جا ڈاکٹر طاہر القادری کا استاد ہے نا اس بےمان کا وہ جناب اٹھا تقریر نو ڈاکٹر ظہور اظہر سے کہنے لگا خیر الناس من الفقراء حدیث پاک ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور سائنسدان کیوں لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں بہترین وہ میں سنیا آخر میرے کو رہا نہ گیا میں آخر جناب کو تھوڑا جا میں نے آخر دعا کیوں مانگ دعا مانگ آخر دے اندر میں پھر دے دعا کیوں کا مانگ میں آخر جی دعا میں ضرور منگسا لیکن کچھ میں بھی کہنا میں کہ جناب علی نفع ہوں میں دو قسم ایک ہوتا ہے نفع دنیا بھی ایک ہوتا ہے نفع اخرا نفع اخروی آلہ ہے نفع دنیاوی ادنا دنیاوی فائدہ سمجھو بعد دنیاوی فائدہ کافر بھی کسی نو دے لیں مثلا کافر لائیے چکی آ کے مسلمان لے گیا ہے بندہ کوئی لے گیا اس دانے اس پیس کے دے دیں ایک قسم کا اس فائدہ دیتا ہے لیکن یہ دسو